Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh. Ve kad jâet rusulü rabbina bilhak. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Allah'ım sallâhu aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîbi kulûbina Muhammed. Allah'ım sallâhu aleyhi ve sellem. Sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed. Allah'ım sallâhu aleyhi ve sellem. Muhammedin alâ aleyhi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب من يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Geçen cuma günü Bursa'ya gittik, Efendi Hazretimizi ziyaret ettik. Elhamdülillah çok iyi gördük. Rabbim afiyette daim eylesin. Amin. Başımızdan eksik etmesin. Amin. Yokluğunu göstermesin. Amin. Allah'ın himmetlerini üzerimizde daim eylesin. Amin. Allahümme amin. Ya Rabbel Alemin. Kendisine bu şekilde hizmet eden, kül gibi bakan ve hayırlı uzun ömürle yaşamasına vesile olan Hacı annemize de ve hizmetkarlarına da bu vesileyle tekrar tekrar teşekkür ediyoruz ki Allah-u Teala onlara bu hizmeti nasip ediyor. Rabbim onları da nazardan muhafaza eylesin. Amin. Hizmetlerini daim eylesin. Amin. Amin. Şimdi bir hafta Şifa-ı Şerif yapıyorum. Yani önümüzdeki hafta Şifa-ı Şerif dersi var inşallah. Bir hafta da işte tergib ve mektubat dersleri üzerinde durmak da lazım. Yaz şeyinde de biraz televizyondan da yapamıyoruz. Bu arada yapamadık bayağı. Kitap çalışmaları, ikinci cilt, dualarım ikinci cilt de bitti elhamdülillah. Dün sabah onu bitirdim elhamdülillah. Ondan sonra üçüncü cilt hazırladım elhamdülillah. İşte dolu işim var. Kur'an duaların ikinci cildi hazırlanıyor. İlmihal'in ikinci cildi hazırlanıyor. 150 tane şu anda kitap yarıya bitmiş. 150 tane. Fakat hepsinde tamirat, taslihat, gece gündüz. Yani başka işlerle meşgul olmam iyi değil. Her gün bir haber geliyor. Şu senin için şöyle, bu benim için. İşte televizyonlarda, açık oturumlarda, dün gece yine Habertürk'te vermiş. Neler neler neler. Allah fırsat vermesin kurban olun. Ya Rabbel Alemin. Adnan için bu kadar uyardık, ettik. Ta Milli Görüşçüleri o zaman uyardık, Milli Gazete uyardık, Akit'i uyardık, 2009'da konuşmam bile YouTube'da var. Bu kadar şey ettik falan yok. Ondan sonra hiçbir hoca bunlar hakkında uyarmadı. Hiçbir din adamı uyarmadı. Bu bana iftira değil mi ya? Bu insafsızlık değil mi? FETÖ işinde uyarmadın mı? Uyarmadım. Adnan işinde uyarmadın mı? Uyarmadım. IŞİD işinde uyarmadın mı? Yapmayın, iftira etmeyin, yalan konuşmayın. Bütün milletin gözüne bakarak yalan konuşsun. Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun. Amin. Amin Allah'ım. Salli ala selam. Ve ala aleyhi ve sahibi selam. İsimlerden uzak durmaya çalışıyorum. Mevzuyu da uzatmak istemiyorum ama bu kefen terlik işini böyle konuşuyorlar, ediyorlar. Bundan bir kuruş benim zimmetimde yok. Velakin bu işi bu kadar mevzu edip de bizi itibarsızlaştırmaya çalışmak istiyorlar. Rabbim tebareke ve teala şu cemaatin bereketi hürmetine, gecelerde de dua ediyorum. Gecelerin okları şaşmaz. Bazıları bu oklara hedef olmak istiyor. Ben bu oklara kimseyi hedef etmiyorum. Gecenin okları dua. Benim adamım yok. Emine Şenliğin dediği gibi. 3000 adamı varmış. Ne dersem yapıyorlarmış. Nerede 3000? 3 tane ne dersem yapan adam yok. 3 tane. Çocuğum bile ne desem yapmıyor. Çocuğum bile ezem yapmıyor. Ben bu kadar koca karı gibi aciz bir adamım. Ama benim Rabbim çok kuvvetlidir. İftira yelicim yok. İftira denden halleri gözüktü. Ne halde öldükleri gözüktü. Neler uğraştılar benimle. Hepsi ne halde öldükleri ortada. Bunun misali bir tane değil. Bayağı var. Akıbetleri kötü oluyor. Haklarında görülen zuhuratlar, rüyalar kötü oluyor. Ben kendim görmüyorum. İnsanlardan da haberler geliyor. Çünkü Mevla razı değil iftiraya. Müslüman iftira etmek demek öldürmek gibidir. Ha çektin silah beni öldürdün. Katil neyse müfteri aynıdır. Kazfül müminike katli. Bir insan sessiz kalamaz. Bir iftira duyduğu zaman, ya bu iftiradır, delilin ne? Demesi lazım. Ama orada oturmuş adam. Bizden de yiyip içip oturan adam orada da oturmuş. O da al bir de benden, o da katıyor. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Onun için Rabbimize yalvaralım. Allah'ım tebareke ve teala, bismillahirrahmanirrahim. Sübhane rabbel aliyyil aliyyil vahim. Ya Allahu ya aliyyü azim, ya halimü ya alimü ya hakim. Ya Allahu ya aliyyü azim, ya halimü ya alimü ya hakim. Ya Allahu ya aliyyü azim, ya halimü ya alimü ya hakim. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Rabbena, Rabbena, Rabbena, Rabbena, Rabbena. Salli ala Seyyidi Muhammed ve Ali Seyyidi Muhammed. Bi hakkı Seyyidi Muhammed ve cahi Seyyidi Muhammed ve Ali Seyyidi Muhammed. Bi hakkı l-enbiyâi ve s-salihin. Ya Rabbi, bu kefen terlik işi diye benim üstüme gidip de beni terörist gibi göstermeye çalışan kimler ise bu adamlar, bu programcılar, bu katılımcılar, bu yazarlar, bu çizerler, bana bu iftirayı atanlara, sen ya Rabbi terörist diyor. Bu diyor teröristten daha tehlikeli diyor. Bu diyor adamları öldürür diyor, öldürtür diyor. Bu diyor insanların canına kıyar diyor. Adnan'dan beter diyor, örgüt diyor. Bunu nasıl dersin ya? Allah'ım bana bu iftiraları, kurban olduğum atanları, şu cemaatin duası bereketli. Şurada ne mübarek zatlar var, uzaktan gelmiş insanlar var. Gurbet Bukhara'dan gelmiş bile insan var. Şu cemaatin de bereketli. Şu okuduğumuz İsmi Azam hürmetine. Kurban olduğum sana Allah'ım. Şu saatte bu konuda dilsiz eyle ya Rabbi. Amin. Dillerini ihraç eyle ya Rabbi. Amin. Konuşamayacak hale getir ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi programlara çıkamayacak hale getir. Amin. Mefluç hale getir ya Rabbi. Amin. Kurban olduğum sana Allah'ım, cezalarını sen takdir eyle ya Rabbi. Amin. Belalarını acil irsal eyle ya Rabbi. Amin. Aziz ve muktedir ehzinle ehz eyle ya Rabbi. Amin. Temzikinle temzik eyle ya Rabbi. Amin. Alemlere ibret eyle ya Rabbi. Amin. Bir daha bu konuyu konuşanlar hepsini bu belaya ortak eyle. Amin. Bu lanete ortak eyle. Amin. Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Amin. Gece ayrı yapalım. Gündüz de sizi bulduk. Sizin de duanız %100 kabul. 40 kişi hadisi var. 100 kişi hadisi var. Değil mi? Bu hadislerden dolayı sizin de aminlerinize itimat ediyorum. Allah razı olsun. Size hüsnü zannım var. Allah için adım atan kalmadı. Allah için ilim meclisine gelen kalmadı. Garip fesat zamandayız. Batılları görüyorsunuz. Adamlardan ne silahlar çıkıyor, ne bilmem neler çıkıyor, ne mermiler, şarjörler çıkıyor, polise kurşun atıyor. Efendim, ne acayip cinsel saldırılar çıkıyor, köleleştirmeler çıkıyor, uyuşturucular çıkıyor. Efendim, ne bileyim, reşit olmayan yaştakiler, tacizler çıkıyor, hürriyeti tatiller çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Efendim, din adına da bunları yapmak suretiyle bu milleti kandırıyor. Biz bunu 20 senedir söyledik. 20-25 sene. Kayıt en eski, kayıt 2009 çıkıyor belki. Mehdi kitabını niye yazdık? Ön sözünde bunun adı var. Ön sözünde bunun adı var. Biz bu kadar ilmi çalışma yapalım, faaliyet yapalım. Bu memlekete, millete zarar veren, ehl-i sünnete zarar veren insanları teşhir edelim, deşifre edelim. Bunların yüzünden mahkemelerde sürünelim. Bunların yüzünden efendim hapislerde yatalım. Bu yaptıklarımız yüzünden ki FETÖ'nün yüzünden hapiste atıldık. Bu kadar olayı sen görmeyip de hiçbir hoca bunlara bir şey demedi falan. Bir de terlik kefen satanlar da aynı bunlardan öte terörist. Çüş derler adama. Yuh derler adama. İsimlerini Mevla biliyor. Sıfatlarını Mevla biliyor. Biz Allah'ımıza havale ettik. Kurban olduğum tabii havaleyi daha da hızlandırmak için duaları da hızlandırabiliriz. Bu havaleler bazı kere dualara bağlı biliyorsunuz. Kargo, bazı kargo geç gidiyor. Bazı kargo yavaş gidiyor, bilmem ne. Neye bağlı? Kaliteli kargo ile çalışırsan biraz pahalı olur. Ama kargo hızlı gider. Değil mi? Bilmem, Yahudinin bir hesap şeyi var şimdi, reklamını yapmayalım. Oradan gönderirsen, para dakikada gidiyor dünyanın bir ucuna ama biraz fazla kesiyor yani. Fazla kesiyor. Onun için sen duayı artırırsak, bu bedduaları, duaları artırırsak, zalimlere, müfterilere, hainlere, din düşmanlarına, bunlar din düşmanı. Bunlara artırdığımız zaman efendim ne olacak? Hızlı gider inşallah. Havalede sürat olur. Ve esra'ul hasibin. Hesap görenlerin en süratlisi ancak Allah-u Teala'dır. Adamın defterini dürer, hesabını yapar, tak, gitti. Ne oldu? Bir şey yoktu ya falan. O zaman Allah'a da mı terörist diyeceksin? Celle Celaluhu. Öyle ya. Ben bir şey yapmadım, Allah-u Teala yapıyor. Ortada bir sebep de yok. Gidiyorsun yani. Herkes aklını başına devşirsin. Alimlerin etleri zehirlidir. Sokan akrep kendi sokulur. Ben o alimlerden olduğumu iddia etmiyorum. Ama onları sevenlerdenim. Onlara intisap edenlerdenim. Onlardan icazet almışlardanım. Dolayısıyla bir şekilde neyim var? İntisabım var, iltisakım var, iltihakım var. Onlar da ne yapmazlar? Adamlarını zayi etmezler. Adamlarını da ortaya kim ne yaparsa yapsın diye koyvermezler. Efendimiz hep böyle şeylerde derdi ki, meşayihe havale ederiz. Çünkü meşayih Mevla Teala'nın nesidir? Nazargahlarıdır. Mevla Teala'nın, Habibinin, sevgisinin varisleridir. Allah katında çok itibarlıdırlar. Allah'ın dostları, velileri. Onların hürmeti var Allah katında. Ne diyor Maruful Kerhi? Bir işi olan benim adıma istesin diyor. Maruful Kerhi bu. Evliyanın sultanı bu. Cafer-i Sadık'ın sakası. Kapısında iki sene su taşımış. Cafer-i Sadık Efendimiz'in. Ondan sonra bütün ulema evliya kapısında yatmış. Müçtehitler ona kurban olmuş. Müçtehitler. Öyle büyük bir veli. Koca İbnül Cevzi menakıbını yazmış. Alimler menkıbelerini kitap halinde müstakil yazmış. Maruf-ı Kerh. Gidemedik. Kabri tiryak-ı mücerreptir diyor. Tabi Bağdat'ta olduğu için. Allah ile aranda bir şeyin olursa benim hakkım için, benim hürmetime iste diyor. Ebu Yazza. O çok meşhur değil. Abdülkadir Geylani ayarındadır. Fas'ta. Yelnur. Lakabı Yelnur'dur. Benim hürmeti Yelnur. Ya Rabbi Ebu Yazza Yelnur Hazretleri'nin senin katındaki hürmeti, itibarı hürmetine iste diyor. Ama adamlar istemişler, koparmışlar. Ve kabul olunmuşlar. Çünkü neden? Sen bir Allah dostunu niye seviyorsun? Allah sevdiği için. Niye? O Allah'a bağlı olduğu için. Gece gündüz ibadetle geçirmiş, uyumamış, yememiş, içmemiş. Bütün ömrü hayatını ibadete Allah'a vakfetmiş. Bütün dünya zevklerinden uzak durmuş, züht sahibi olmuş. Allah Teala bu kulunu sevmiş. Sevgisine mazhar olmuş da bütün kitaplarda ittifakla yani bahsedilen zatlar hakkında konuşuyorum. Herkes beni Allah seviyor diyebilir. İddia ile olacak iş değil. Bu zatlara Allah Teala hürmet ve kıymet vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir hakkı sealine aleyk. Senden isteyenlerin hürmetine senden istiyorum. İbn-i Mace hadisinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile kendinden önce geçen peygamberlerin hürmetine istiyorum demişti. Bir hakkı nebiyike ölen bir akabli. Kendi hakkım için yani hürmetim, senin indeki nezdinde itibarım ve benden önce geçen peygamberler hakkı için demiştir. Bu sahih hadistir. Kütüb-i Sitte hadisidir. Bu caiz olmasa, şirk olsa haşa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyler mi? Bu İbn-i Mace hadisidir. Ondan sonra yine öbür hadisinde camiye çıkarken evden onu okuyor musunuz? He? Allahümme inni eselüke bi hakkı sâlin aleyk ve bi hakkı râhibine ileyk ve bi hakkı memşâye ileyk. Hâzâ bir rivayet var. Ve bi hakkı memşâye ileyk fe inni mâ kharaçtu eşaran ve lâ bataran ve lâ riyâen ve lâ sum'aten bel kharaçtu ittikâ'e sehatike ve ibtikâ'e merdâtike fe eselüke en tülqidheni minen nâri ve en teğfira li zunubi fe innehu lâ yeğfiru zunube illâ ente. Şiftâden var mı? Okuymuş olan var mı hiç? He? Bu kadar da değil ya. Yok yok yani. O kadar da değil ya. Bir iki çıkıyordu şuralarda. Okumuşluğum var. Maşallah. Bir tane zor çıktı. O da elini zor kaldırıyor. Riya olmasın diye mi yapıyor? Şimdi birkaç olsaydı kaldıracaktır. Hatta tek kalınca göze battarım diye yapıyor. Çok çok. Çok zarardasınız kardeşlerim. Çok husrandasınız. Yani kârdan zarardasınız. Müslüman adamsınız, namazlı abdestsiniz, benden mübareksiniz. Hiç şüphesi ki benim günahım sizden fazla. Kesin iman ediyorum ben buna. Hiç zerre kadar şüphem yok. Benden temizsiniz. Ama yani zarardasınız. Şu iş dünya zararında olsaydı asla bu zarara razı gelmezdiniz. Bu zarar var ya, dünya hesabına vurduğun zaman katır trilyon dolar mark euroyu geçiyor. Katır trilyon. Dünya ile ahiretin karı zararı bir kıyas edilebilir mi? Kar ediyorsun burada, karın da bitiyor, sen de biliyorsun. Adam bugün voleyi vursa, yarın ölse, kar kime kaldı? Varislere kaldı yani. Dünyanın karı Bütün dünya kar olsa, ölümüne kadar. Hiç de işin bozulmasa yani. Hiç de sağlığın bozulmasa, ölümüne kadar. Ahiretin kar. Müjdesi neydi ya? Dua kitabı ver bir tane. Yani ben hadis-i şerifi okurum ederim, hep amel ederim yani. Ama müjdesini tabii tam kafadan söylemeyelim. Bu hadis-i şerifi niye anlattım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkarken mescide bu duayı okurdu. Bu duayı okuyana da bir müjde vaat etti. Burada ne geçiyor? Allahümme inni es'elüke, ey Allah ben senden istiyorum. Bir hakkı sâilin aleyk. Senden isteyen, yani sana dua edenlerin senin katındaki itibarı ve hakkı hürmetine istiyor. Burada tabii önüne gelen dua edenin hürmetine Efendimiz bir şey istemez. Burada kim? Allah'ın salih kulları, nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Dört zümreye Allah inam etmiş. Bütün Fatiha'da ne söyletiyor bize? صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ İnam ettiğin dostlarının yoluna hidayet eyle. İnam ettiği dostların kim olduğu hakkında ne beyan diyor bize? Nisa suresinin ayetinde اَسْتَعَدُ بِاللّٰهِ فَاُولَٰيكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Allah Resulüne itaat edenler Allah'ın kendilerine lütfettikleriyle beraber olacaklar. Kimdir onlar? İşte Fatiha'da her vakit, her rekatta istetilen duadaki inam edilen, kendilerine Allah'ın en büyük nimetlerini verdiği, lütfettiği kullar. Minen nebiyyin ilk zümret peygamberler. O sıddıkın ikinci sıddıklar. Evvel sıddık bunların başını çekiyor. Ve şüheda şehitler, Hazreti Hamza bunların başını çekiyor. Ve salihin, salih kullar deyince Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ömer dört halifeden başlamak suretiyle diğer sahabe-i kiram böylece tabakalarına göre, meratibine göre veliler. He, şimdi Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz burada senden isteyen, sana dua edenlerin hürmetine senden istiyorum diyorsa, bir peygamber olduğu halde kendinden mertebece daha düşük olanları bile, çünkü Allah'tan isteyenler, bunun içinde sıddıklar, şehitler, salihler var, peygamber değiller. Ama onların hürmetine dahi istiyorsa ve bu hadis-i şerifin kaynağı Ahmed İbn Hanbel. Koca müçtehit kitabında zayıf bir hadis bile yok. Zayıf bir hadis bile yok. Uydurma haşa. Zayıf bir hadis bile yok. Ahmed İbn Hanbel'de 11.172 rakam. 3'e 21. Tabii bunların hepsini ben yeni sisteme göre yaptım. Şimdi iki cilt çıkınca göreceksiniz aklınız şaşacak. Böyle ilim olur mu diye. Ne kadar topladım da şerhler girdim zaten. Burada dolu şerh var şimdi. Bu eski kitapta yok o. Şu anda sizin elinizdeki dua kitabı kaç cilde yayıldı biliyor musunuz? 400 sayfa dua kitabı. Kaç cilt olarak çıkacak için? 4 cilt. Şu anda 2 cilt elinizdeki duanın bile yarısını teşkil ediyor. Neden? Katılan ilaveler ve ilmi ve fıkhi ziyadelerden dolayı. Çünkü mana ver geç. Ama bazı şeyler soru şartı bırakıyor, izah istiyor. Hadis-i şerif bu, şerhsiz olmaz derdi Efendi Hazretleri. Şerhe bakılacak derdi. Onun için o zamanki 25-30 sene evvel ki, biz 30 sene evvel başladık o işe. O zaman imkanatımız bu kadardı. Ama şimdi imkanlarımız arttı, hemize hoca efendiler var, işte onlarla beraber çalışıyoruz. Bundan dolayı burada çok izah bulacaksınız. Bu hadis-i şerifte isteyenlerin hakkı için istiyorum buyuruyorsa, demek ki Allah Teala'nın nezdinde itibarı olan kulların hürmetine istemek, hürmetine istemeye müsaade var mı? Olmasa Ahmed İbn Hanbel, İbn Mace. Şimdi diyorsunuz İbn Mace dedin, Ahmed İbn Hanbel çıktı diyor birileriniz. Hemen onu da söyleyeyim. İbn Mace'de de var. Tamam mı? Mesacit babının 14. numarasında 778 kitabın tüm rakamında 1'e 256. Ben burada kaynaksız bir şey yazmam da. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Men kâle hine yehrucu ile salâh. Kim namaza çıkarken şunları derse. Mananın tümünü vermedim. Şimdi vaktimiz, dersimiz o değil. Bakarsınız. Evden çıkıyorsun nereye? Namaza. Evden çıkma duaları çok. O 4. 5. cilde geldik. Duaların kitabı yani en az 8-9 cilt gözüküyor şu an. Hazırlıyorum. Hepsinin kaynakları hepsi belirlendi yani. Şey değil. İnşallah Allah bana ömür versin de. Bir şeyler size bırakayım de amel edersiniz, ben de kazanırım. Namaza çıkarken şu demek, çarşıya çıkarken, mesela evden işe gidiyorken bu değil. Evden işe gidiyorken okunmaz mı? Okunur. Günahımı affet diyorsun, neticesi o. Okunur ama bu fazilet olur mu? Olmaz. Evden çıkarken başka dualar var dolu. Korunmak için şudur budur. Bismillahirrahmanirrahim. Dolu dua var. Ama onlar korunmak için şeytandan vesaire eşrardan. Bu sadece namaza çıkarken okunuyor. Namaza çıkarken bu duayı okursa diyor, doğru okumuşum. Yanlış da okumamışım. Şu anda baktım. Vekkelallahu bi seb'ine elfe melekin. Benim burada şey yok ha. Cammam yok. Şurada okumuyorum bir yerden. Şurada cam oluyormuş. Bazıları öyle mi yapıyor? Öyle yapıyorlarmış ha. He? Monitör mü? Ne işte? Neyse. Gavurca şeyleri söylemek istemiyorum işte. Ondan sonra efendim. Konuştukları bu işte Allah'ın verdiği malumattan konuşuyorum. Allah Teala ona 70 bin melek görevlendirir. Ahmed ibn Hanbel bu ya. Bu duayı okudun namaza çıkarken. Allah Teala o kişiye ne yapar? 70 bin, 70 değil. Bunlar da mıyım şimdi? 70 mi, 700 mi, 70 bin mi bunlar mı? Hadis-i şerif neyse onu söyleyeceksin. 70 bin melek görevlendirir. يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ 70 bin melek o adamın günahlarının affı için istiğfar ederler. Şimdi sen evden çıkıyorsun, bu duayı okuyorsun, bir dakika değil, yarım dakika tutmaz, iki satır. Mühim olan huzuru kalptir tabii. Ağzından çıkanı kulağında duyacak, kalbinde anlayacak. Bunu okuyarak çıkıyorsun, sen zaten ben de günahkar adamız. 70 bin melek senin için şefaatçi olup günahın affı için istiğfar ederse. Başımıza gelen bütün belalar neden geliyor? He? Dâhukum ve devâkum fî. Derdiniz de Kur'an'da, devanız da Kur'an'da. Hadis-i şerifte. Emma dâhukum fezunû. Derdiniz mi soruyorsunuz? Günahlarınıza bakın. Bütün kanser oldum, günahtan. Ülker oldum, günahtan. Şeker oldum, günahtan. Kusura bakmasın kimse. Ben başta olmak üzere. Günahtan. İyi ki Allah dünyada temizliyor. Ahirete kalırsa daha kötü bu hesaplar. Günahtan. Fakir oldum, günahtan. İşim bozuldu, günahtan. Karımla kavga ettim, günahtan. Tabii. Sen dışarıda günah işlersen diyor, Allah karını eve geldiğin zaman sana sert konuşturur diyor. Ve kavga çıkar. Sen dışarıda günah işlemeyip de evine gelirsen, hanımını Allah huzurlu eder diyor. Bu kadar basit. Ondan sonra bizim hanım çok sinirli. Sen de ne nane yedin acaba dışarıda? Ne nane yedin yani, onu konuşalım. Senin hanım niye sinirli oluyor? O zaman derdiniz, günahlarınız, ne sıkıntın var? Maddi, manevi, bunalım, psikolojik, işte ruhani, cismani, tamam. Günahlarınıza bakın. Peki ilacımız yok mu? Sabununuz var. Kirlendin, sabun. İstiğfar. Şimdi bir var senin kendin için istiğfar etmen, bir de var günahsız ağızdan meleğin senin günahının affı için istiğfar etmesi. Bu duada ne kazandırıyor sana? Yedi bin değil. 70 bin diyoruz ya. Bu hadis-i şerif Ahmed ibn Hanbel ibn-i Maci artık daha. Buna da soru işareti koyarsan ben de çarpı işareti koyarım yani. Bu kadar sahih bir hadis. Kütüb-i Sitte artık yani. Ahmed ibn Hanbel'de Tisa'ya giriyoruz. Tisa'dan çıkmıyor dışarı. 9 en sahih kaynak. Şimdi 70 bin melek ya Rabbi bunu affet derse sende günah kalır mı? Kalmaz. Sen yine yaparsın fark etmez sen. Sen de ben de doldururuz yani her an devam ediyoruz. Onun için devamlı okumaya ihtiyaç var. Çünkü her seferinde af olalım. Evden çıktık af olarak çıkalım. Mescide geliyorsun. Namaza duracaksın. Gelene kadar yolda 70 bin melek af isterse sen namaza nasıl durursun? Temiz durursun değil mi? Af olursun. وَاَقْبَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِ Allah-u Teala bu kuluna özel muamele yaparak bu duayı okuduğu için namaza durur durmaz öz zatının tecellisiyle ona özel bir nazar yapar. Özel bir yöneliş. Bu duayı okumayanlar yok. Aynı safta duruyorsun, yanındakine yok. Arkandakine yok, önündekine yok. Herkesin namazda Allah'la irtibatı ayrı bir şey. Makamına göre. Ama bunu okuduğu için hatta furkan salat namazını bitirene kadar Allah Teala tecellisini kesmez. Zatıyla yönelir diyor ya zatıyla. Ya bu ne demek biliyor musun? Esma sıfat bile yok yani. Çünkü dolu esma sıfat devrede. zatıyla yönelir. Vecih zattan kinaye eder. Ve yapka vecu rabbike. Rabbinin vecih baki. Ne demek? Zatı baki. Hah. Şimdi bu müjdeyi bir kere nail olmamışsınız. Kusura bakmayın. Bu kaç yüz milyon katır trilyon dolarla ölçülebilecek bir şey mi? He? Şimdi günahlarla ölsen, meleklerin istiğfarından evvel ölsen, anladın mı? Dünyada da katır trilyon olsa, bütün dünya senin olsa para eder mi? Ama bu istiğfarı meleklerden alırsan, yaşasan da kâr, ölsen de kâr. Kârın devam eder. Kıyas edilmez. E şimdi siz 200-300 dolar için, efendim, bir tatile gidecekken, bir umreye gidecekken, 100 dolar önemli değil mi? Hele şimdi çok önemli, 500 liraya gitti. Eskiden bu kadar konuşulmuyordu yani, çok gitti. 100 dolar ne kadar önemli, 200 dolar ne kadar önemli? Sen bunun için dünya kadar hesap yapıyorsun, turları ayarlıyorsun, onunla mı gideyim, bununla mı gideyim, hesap kitap yapıyorsun, tatilinde, umrende, seyahatinde, şunun da bunun da alırken, satarken. Yani haklısın, yapmalısın, tasarruflu davranman lazım. Hemen iyi, hemen ucuza getirmen lazım, bu da sünnet. Bunu da bir şey demiyorum, bu da sünnet. Ama sen dünyanın karı için, zararından sakınmak için, menfaatin temin için bu kadar mesai harcarken şurada iki satırlık bir duayı velev ki cep telefonuna çek, efendim ile kitabı her dakika evinden çıkarken taşıyamazsın. Hemen senin cep telefonunda ne var? Benden başka her şey var yani. Dolayısıyla bir bölüm ayır. Benim mesela cep telefonumda ne var? Benim cep telefonumun kayıtlarında dualar bölümü var. Dualar bölümü var. Bilmiyorum, yüzlerce dua var orada. Ezbere bir, yani yarım bildiğim, şüphelendiğim vav mıydı, fa mıydı, önde miydi, sonra mıydı? Oluyor bütün hepsini. Çünkü dua çok. Elhamdülillah. Dua kitabındakilerin hepsini ezbere bilirim. Dualarım kitabında. İki ciltte çıksa onu da ezbere bilirim. Üçüncü de çıksa onu da ezbere bilirim. Elhamdülillah, maşallah. Onları biliyorum. Yazdırdığım için yazdırırken de kafamda kalıyor. Okuduğum zaman kalıyor. Şimdi bazı uzunlar yeni devreye girdiler. Yani yeni bazı uzunlar devreye girdi. Bu sefer onları ne yapıyorum? Telefonda atıyorum şeyimi. Şimdi dualar bölümü var. Benim fotoğraflarda ne var? Karımın kızımın fotoğrafı yok. Benim fotoğraflarda dualar fotoğrafı çıkıyor. Tak oraya basıyorum. Sabah namazından sonra falan bazen lüzum ettiği zaman kahariye mahariye bindir birine gitsin falan lazım oluyor. Ondan sonra okuyorum. Ne var? Allah'la aramdaki işte sen mi karışacaksın? Şimdi sizin de telefonlarınızda bir dua şeyi olsa iyi olur diyorum. Baştan da bu duayı koyun. Resmini çekin. Her evden namaza çıkarken tak. Ne oldu? 70 bin melek size istiğfarcı oldu. Ve kıldığınız namazda zat tecellisine mazhar olsun. Öz zat tecellisi ya. Bu kıyas edilmez dünya işlerine. Onun için evet. Sayfa mı soruyorsunuz? He? Yok şimdi eskiye göre tabii yeni daha bir zaman lazım basmak için de. Kaç idi hocam bende? Ben kitabı kapattım. Sayfayı söyleyin bana. Kaç? Tamam. Siz oradan yani duanın okunuşunu çekti. 81'de. 82'ye geçmiyor. Şurada duanın okunuşu 81'de. Şura. Sadece şura. Duanın okunuşu denen. Ha şimdi burada hadisin metni var. Bu sefer hadisin tümünü okursunuz. Biz duanın okunuşu niye yazıyoruz? Burada çünkü şu kadar müjde var, okuma lüzum var mı? Yok işte bizim bir Mehmet Efendi vardı ya işte o öyle yapıyor. Kehf suresini okuyacağına Kehf suresinin fazileti hakkındaki hadisi okuyormuş. Ben diyor her diyor cuma diyor okurum diyor. Maşallah dedim. Kehf suresi de 10 sayfa ya bazı ben de kaçırıyorum. Ne mübaresin falan dedim. Ondan sonra kansere, her şeye dedi faydalı sen. Nerede gördün ya bu rivayeti? Senin kitapta dedi. Allah razı olsun dedim. Şimdi ben de bazı böyle şey diyorum. Ondan sonra her gün okuyorum dedi. Nasıl okuyorsun? Her cuma okuyorum. Dedim maşallah falan dedi. Ya zaten uzun bir şey değil ki dedi falan. Şüphelendim tabii. Dedim uzun bir şey değil de dedim. Kur'an'dan 10 sayfa kadar var dedim yani. Nasıl uzun bir şey değil dedim. Yok ya dedi ezbere bile biliyorum. Hadi okuyayım dedi. Maşallah hepten maşallah çekiyorum. Boşuna gitti biraz. Menkara suretel kehfi demesin mi? Ya 4 satırlık hadisi ezberlemiş. Sure-i kehfi okuyana cumaya kadar nur verilir. 3 günde ilavesiyle koruma verilir. Hadisi okuyor. Hacı abi dedim yani, bu menkarayı okuyanlar Kehf suresi okumuş olmuyor. Onun için biz niye duanın okunuşunu yazıyoruz? Sen hadisin tümünü okuma yani, o manasız olur. Hadisin tümünü okursun, millete bir şey anlatacaksan hadisi oku, berekettir. Ama duanın okunuşu ayrıdır. Çünkü hadisteki kelimeler buraya uygun değildir. Orada müjde geliyor, ravi geliyor vesaire. Evet, onun için biz Evliyaullah hürmetine istiyoruz. Ha, bu cemaatin de hürmetine Allah'tan istenebilir. Ya Rabbi bu yaptığımız duayı bu cemaatin hürmetine kabul eyle. Amin. Niye istenebiliyor? Siz niye geldiniz buraya? Allah için geldiniz. Benden alacağınız yok. Ben burada et dağıtmıyorum. Para dağıtmıyorum, pilav dağıtmıyorum. Ben burada size maddi bir mevki, makam vaat etmiyorum. Bürokraside bir yere geleceğinizi vaat etmiyorum. Kimseye bir iş vaat etmiyorum. Taşerondan çıkartırım diye vaat etmiyorum. Tamam mı kardeş? Sen buraya niye geliyorsun? Sırf Allah için geliyorsun. Attığın adımlar efendim boşuna değildir. Menektubu makaddemu ve asarun. Adımlarını yazıyoruz ayeti Yasin'de bundan bahsediyor. Bundan dolayı ben sizin hürmetinize isterim. Niye Alaaddin Efendi babamız Kaddesallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri İhvan gelirmiş içeri, oturmuş, hatmi şerif yapılacak, o çıkarmış, zannedilmiş bir ihtiyacı var. Hani içeriki odada acı annenin yanına gidecek, birine bir şey söyleyecek, çay yapın, kahve yapın. Gidermiş mübarek nereye? Sahanlığa. Gelen ihvanın, hatmi şerife gelen ihvanın ayakkabılarının bulunduğu yere. Alırmış ayakkabıları, suratına sürermiş. Bu ayaklar Allah yolunda tozlandı dermiş. Dört mezhep müftüsü, Kutbul Aktab, Gavsul Evtad. Ali Haydar Ekseve Hazretleri. Böyle kutup oldu bunlar. He, ben çok büyük evliyayım, bana gelen kurtulur diyerek değil. Bana Allah için gelenin ayakkabısının tozunu yüzüme sürerim diyerek büyük veli oldular. Onun için sizin değeriniz indallah büyüktür. Ben ne yapıyorum burada? Sizin toplanmanız bereketli. Ben bunu evde de yapıyorum. Tek başıma oturuyorum, yine konuşuyorum. Ama siz Allah için gelenlerle birleşince ne oluyor? Rahmetler yağıyor, feyizler yağıyor, melekler kuşatıyor, istiğfarlar oluyor. Çünkü hadis-i şerif böyle buyuruyor. Mâ min kavmin içtemâ'u alâ zikrillâh. Allah'ın zikri için, ayetten okumak için, Kur'an okumak için, yetlûne kitâballâh. Allah'ın kitabından ayetler okuyorlar. Ve ettedâ rasûne ubbeynûm. Arada ders müzakere yapıyorlar. Böyle bir topluluk nerede varsa illâ heffetumul melâike. Mutlaka melekler onları çepeçevre kuşatır. Şu anda kuşanmış bura. Ve gecetumur rahme. Rahmet-i ilahiyye onları kaplar. Ve nezelet aleyhimü sekine. Allah'ın feyzi kalplerine kubbe gibi manen gelir, çöker. Hepsinin kalbine feyiz yağar. Sekinet demek yatışma. Allah'ın zikriyle mutmain olma. Huzur bulma. Bütün endişelerden, telaşlardan kurtulma. Yani insan istiyor ki hep bu sohbetlerde kalsam da hiç bu sohbet, ilim meclisinde, zikir meclisinde dışarıda kalmasam ne kadar sorunlu bir hayat var şu anda. Toplumun ruhani sorunları çok yani. Ama burada bu huzursuzluk yok. Ve zekerallahu fi menende. Allah Teala o cemaati kendi katındaki meleklerle birlikte zikrediyor. Anıyor. Ey benim meleklerim diyor. Görüyor musunuz diyor. Siz beni zikrediyorsunuz ama hanımınız yok. Çocuğunuz yok. Para kazanma derdiniz yok. Uykunuz gelmez, abdestiniz bozulmaz, bacağınız ağrımaz, hiçbir derdiniz yok. Tabii şükredersiniz diyor. Ama benim bu kullarım dünya kadar manileri, işleri, güçleri var. Bak bu sıcakta, şurada, burada. Adam sabahın 6'sında falan evinden çıkıyor, 7'sinde. Memuru var, işçisi var burada. E bunların hepsi, patronlar zaten uğramaz hiç. Efendim, hepsi işten güçten geliyor. Adam daha evine gitmeden, yemeğini yemeden, yolda işte bir şeyle atıştırmayla buraya geliyor. Burada bir fedakarlık vardır. Geçmiş büyüklerin yaptıkları göre hiçbir şey değil. Ama bu zamandaki fesat ortamına göre Allah için adım atanlar çok az var. Onun için Rabbim onları meleklerine gösteriyor. Ey benim meleklerim, zikrim için toplaşan bu cemaatlerle size karşı iftihar ederim Allah buyuruyor. İftihar ederim. Bu kullarımı size gösteriyorum. Allah'ın zikrine mazhar oluyor. Fezkuruni اَذْكُرْكُمْ ayeti kerimesinde siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Siz beni nerede zikredersiniz? Kendiniz gibi kullarla beraber. Ben sizi nerede zikrederim? Melek cemaatleriyle beraber. Meleği âlâ ile zikrederim. Ancak huzur üzere oturursun, murakabe hal üzere, tarikat dersinde vazifeni yaparken Allah ile Celle Celaluhu halvet yaparsın yani teke tek Mevla'ya müracaatler, münacatlar. Orada bazı dil bile devreden çıkar. Tamamen kalbe döner iş. O zaman daha da başka bir şey. Hemen zekaranı fi nefsi, zekartu fi nefsi. Beni içinde, kalbinde kim zikrederse ben de onu öz zatımda zikrederim, meleklerime bile söylemem diye. Bu da tabii daha büyük bir makamdır. Daha büyük bir makamdır. O tabii kalp alemine zikri indirebilmek de herkesin hali değildir. Ama yine de ne yapalım? Oturuyorsun, vazifen şudur. Şu kadar Allah diyeceksin, 5000 la ilahe illallah diyeceksin. Ve burada da sesli yapmayacaksın. Değil mi? Efendim? Kimsenin duymasına gerek yok. Nakşi tarikatı tamamen gizli zikirden ibarettir. Bu da riyadan daha uzaktır, daha faziletlidir. O zaman Mevla da seni meleklere bile duyurmadan zatıyla zikreder. Onun için bu cemaatlere geliş gayesi zikirdir. Allah'ı hatırlamaktır, ayetlerini okumaktır. Habibinden bahsetmek yine Mevla'ya rücu ediyor. Dostlarından bahsetmek yine Mevla'ya rücu ediyor. Dualar anlatılıyor, faziletli zikirler anlatılıyor. Bunlar hep kiminle alakalı şeylerdir? Kimi zikre teşviktir, kimi anmaya teşviktir? Bunların hepsi Allah dedirtmeye yöneliktir. Ali Hader Efendi babamız, Kattesallahu şerav, dört mezhep üçü. Ruhuna bir Fatiha okuyalım. Efendim sen çok adetiydi, biz bunu yapamıyoruz. Yani onu çok adeti, bazı kere de şöyle yapardı. Epeydir okumuyoruz ya. Böyle birkaç hafta atlatırsak kürsüden derdi. Epeydir okumuyoruz ya. Bir Fatiha hadi edelim, buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Rabbim şefaatine nail eylesin. Amin. Derecatını bu hediyelerimizle de âli eylesin. Amin. Bizi de unutturmasın Fazl-ı Kerem'i. Allahümme amin. Ya Rabbel alemin. Evet. Şimdi bir hadis-i şerif okuyacağım. Onu söz verdiğim üzere. Bu hadis-i şerif rivayet olarak Taberani'de rivayet ediliyor. Taberani El-Mucemül Efsat. 12 ciltle basılmıştır, bizde de var. Büyük muhaddis Taberani ve İmam-ı Eysemin Mecmu'l Zevaid'de naklediyor. Burada da Muhammed bin Ali El-Harrubi El-Tırablusi El-Cezayiri El-Maliki Hazretleri. Bu da vefatı 963 yani. Şeyh İmam Zerruk'un halifesidir. Büyük Zerrukiye'nin. Ebu'l-Hasan Şazeli tarikatının Zerrukiye kolunu. İmam Ahmet Zerruk. Bu da bunlar şeyde. Libya meşayihidirler. Efendim, orada vefat etmişlerdir. Allah'ım Libya'yı da bir an evvel halas eylesin. Libya battı. O IŞİD'çiler, o abiler türbeleri yıktılar. Evliyaullah'ı kabirlerinden çıkarttılar. Bilinmeyen yerlere götürdüler. Efendim, iç savaş. Birbirini yediler, bitirdiler. Libya'nın şu anda hiç konuşulmuyor ama Libya'daki durum her yerden beter bir durumda Müslümanlar. Çok ehli sünnet, ehli tasavvuf perişan bir zor haldedir. Üçe bölünmüş, kaça bölünmüş. Şimdi Birleşmiş Milletler bize adım atmaya çalışıyor. Allah'ım bir an evvel Libya'yı halas eyle ya. Orada metfun bulunan evliya Allah hürmetine, kurban olduğum sana, dostlarının bahşına. Orada da o kadar Müslümanlar var. Onları da huzur ve emniyet içerisinde İslam'ı yaşamaya muvaffak eyle ya Rabbi. Bir an evvel tek bir devlet kurarak, tek bir nizam düzen içerisinde güvenlerini temin eyle ya Rabbi. Amin. Çok zor arkadaşlar, çok zor. Yani şurada geliyoruz, gidiyoruz. Bunların hepsi güvenlikle alakalıdır. Güvenlik sorunu olduğu zaman sıkıntıdır yani. Bak şimdi bizim eşkıya PKK Giresun'a indi ya. Dağlarda şu anda terör operasyonu var. Biz de gittik bir kere Hacı Efendi ile beraber falan. Bir yerde yemek yedik, bir balık mı yedik, ne yedik? Ertesi gün orada bir şey oldu. Yani bizim balık yediğimiz yerde terörist inmiş. Çok sene oldu yani. 10 sene var. Yani şimdi demek istiyorum, hala temizlenmemiş. Biz orada bizim yediğimiz yerde ertesi gün bir adamı vurdular falan. Şimdi hala dağlarda terörist. Ondan sonra işte ben anlamıyorum yani. Devletin aklından da yani habersizim. Devletin aklına da şaşıyorum. Bu HDP gidiyor, neydi o çocuk? Eren Bülbül müydü? Çocuğun 15 yaşındaki yavrumuzun şehidin yani şehidi katleden PKK'lı teröristin iki tane HDP'li cenazesine gitmiş. Ya 15 yaşında çocuğu öldürenin cenazesine gidecek kadar katı kalpli bunlar ya. Katı kalpli. Şimdi bunlar yine bir, ya bunlar nasıl temizleyin kardeşim? İkide bir meclise sok. Dünya kadar da para ayrıldı bunlara bütçeden. Seçime girerken ne kadar para ayrıldı? 80 trilyon. Bunlara teröristlere para verdi. Ondan sonra adamlar seçilir seçilmez ilk icraatları. Ya APO'ya lider diyor, efendim başkan diyor, lider diyor adam ya. Bu adam milletvekili oluyor. Öbürü teröristin cenazesine kalıyor. Ya yeni ya. Ya bunlara bu kadar yüz nasıl veriyor ben anlamadım ki. Hala 10 sene evvel gidiyoruz aynı yerde terör var. Aa şimdi yine bütün Giresun'un yaylalarında, dağlarında terör operasyonu var. Giresun nereye? Kandil nereye ya? Ama durum bu. Çünkü Mevla buyuruyor, benim Kur'an'ımın sünneti, Habibimin yolunu ehli sünneti terk ederseniz, اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذ۪يقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ Sizi şialara, fırkalara karıştırırım, şucu bucuya karıştırırım, Kürtçü bilmem neciye karıştırırım, ondan sonra size birbirinizin acısını tattırırım diyor. Bu ayet, Allah kadirdir buyuruyor. قُلْ هُوَ الْقَادِرِ Habibim şöyle ki, kadir olan Allah'tır Celle Celaluhu. عَلَى اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقُكُمْ Size üstünüzden bir azap gönderebilirim. Yıldırımları yağdırabilirim. Doluları yağdırabilirim. Niceleri de yıldırımla oluyor. Başka da afetler olabilir. Taş da yağdırdı. Yine yağdıracak kıyamete yakın. اَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلُكُمْ Ayaklarınızın altından azap gönderebilirim. Göndermedi mi? Kaç kere sallamadı mı? Zelzeleyle bütün milleti, efendim, Rabbim kahretmedi mi? Katletmedi mi? Ya da sizi gökten gelmez, yerden gelmez, içinizden gelir. Sizi birbirinize katar karıştırırım. Şucular, bucular, Kürtçüler, bilmem neciler, komünistler, feministler, bilmem bir kavga. Size birbirinizin acısını tattırmaya kadirim. Ne demek? Tövbe edin, bana dönün. Haramları terk edin, ben size ne gökten ne yerden azap gönderim, her yerden rahmet gönderim. Size cennet hayatı yaşatırım. Benim emirlerimi tutun, yasaklarımdan kaç. Mesaj bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar dua etti, o kadar dua etti. Üç duasından ikisi kabul oldu. Birinde Mevla ne koydu? Şerh koydu. O da neydi? Ya Rabbi, ümmetimi birbirine düşürme, birbirine kırdırma. Mevla ne buyurdu? Habibim, ben insanların ne yönde irade ve tercih kullanacaklarını ezelde bildiğim için, kader ezeli, ilmi ezeli de hata olmadığı için ben her şeye kadirim ama milletin canı ekşili istiyor. Ben bunu biliyorum. Onun için suretlerini maymuna domuza dönüştürmeyeceğim. Tamam söz veriyorum. Azab-ı istihsal ile köklerini kazıyacak. Hani Lut kavmi gibi 5 vilayet birden gitti, eser kalmadı. Bir tane kuzenleri bile yaşamıyor yani. Öyle de yapmayacağım. Ümmetin kıyamete kadar kalacak. Azab-ı istisal denir ona. Kökünü kazıma azabı. İki şeye söz veriyorum. Ama aralarındaki kavga, gürültü ve savaşın kaldıracağıma söz vermiyorum. Bu duanı kabul etmiyorum buyurdu. Niye? El cihad madın ila amil kıyam. Kıyamete kadar bu devam edecek. Ama dış savaş ama iç savaş. Allah iç savaştan da dış savaştan da muhafaza eylesin. Amin. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Aminle bitmiyor. Amin çok mühim, dua çok mühim, bitmiyor. Bak, seneyi devriyesi geçti. 15 Temmuz'un. Neydi o? Namazlı, abdestli dediğin, teheccüd kaçırmayan, pazartesi, perşembe orucuna riayet eden, bizden daha takva geçinen şerefsiz namussuzların, milletin kafasına, milletin parasıyla alınan askeri silahları, bombaları yağdırdığı geceydi. Ama bu adamların çoğu da Müslüman görünümlüydü. Namazlı da abdestliydi. Kandırıldılar. Tam kandırıldılar ama kandırılmanın da bir boyutu olması lazım. Kandırılmak da nereye kadar? Nereye kadar? Senin hocan sana diyor ki, öldür milleti diyor. Nasıl diyeceksin bunu? Sen bu milleti öldür dediğin zaman hocalıktan çıktın. Harama helal diyen ne olur? Müslümanın kanı haram mıdır? Orada 250 şehit var. Bunların hepsi Müslüman mıdır? Evet. Bu adamlara çektirir şehit diyeceksin. Ne hocasısın sen? Haram işte, harama ne dedin sen? Helal dedin. Ne oldun? Kafir oldun. Haram helal den kafir oldun kardeşim sen. O hala bizim hocanın bir bildiği var. Ne bildiği var senin hocanın ya? Mossad'dan bildiği var, CIA'den bildiği var. Allah'tan bir şey bildiği yok. Ama bu millet maalesef hocasına, şeyhine öyle körü körüne bağlanmış ki şeriatsızlık bile emretse baş üstüne diyecek. Ya böyle şey olur mu? Biz arkadaşlar pompalı tüfek alalım, silah bulunduralım, belki Bosna Hersek gibi oluruz, silah lazım olur diyen hocalardan olmadık. Biz kün abdallahil mektul ve la tekün abdallahil katil. Allah'ın öldürülen kulu ol da öldüren kulu olma hadisini okuyan hocalardan olduk. Fark var. Çok büyük fark var. Ve in duhila ala ahadikum felyekun ke hayri ibni adem. Sahih hadis. Eğer iç savaş gibi Müslüman, ha şey başka, Yunan, Rus, gavur, orada seferberlik, onu konuşmuyoruz. Ama Müslüman, Müslümanla iç savaş tehlikesi zuhur ettiği zaman sahabe arasında olmadı mı? Oldu. Olacağını beyan etti. Kıyamete kadar da devam edecek. Hadis-i şerif ne diyor? Bu duam kabul olmadı. Kıyamete kadar devam edecek. Ümmetim içine kılıç bir girdi mi kıyamete kadar o kılıç çıkmayacak diyor. Bu hadise göre bu devam edecek yani. Tehlikeler büyük. İslam alemini görmüyor musunuz? Libya nerede? İç savaşta. Şu anda, şu an. Yemenler ne durumda? Yemen? Hep Müslümanlar bir. İç savaşta. Yemen'de gavurla mı savaşıyorlar? Suudi Arabistan'la Yemen ne durumda? İç savaş sayılır. Müslüman Müslümanla olursa bu ne sayılır? He? İç savaşta. Suriye ne durumda? İç savaşta. İran Müslümanım diyor, girmiş orada ücreti kesiyor. İç savaşta. Irak ne durumda? Her gün Bağdat'ta arabalar patlatılıyor, bilmem ne. İç savaşta. Türkiye bu PKK'yla olan başımızdaki iş ne? İçimizle alakalı bir şey yani. Tamam dışarıdan giriyor çıkıyor. Ne arıyor Giresun'un dağında o zaman? Ne arıyor Giresun dağında? Ha, demek içimizdeler. O zaman İslam'a dönmedikçe bu beladan kurtulamayız demek. Amma ve lakin. Şimdi PKK dış güçlerin maşası olduğu için, Almanya'nın, Yahudi'nin, Mason'un, Siyonizmin uşağı olduğu için bunlar tamam. Bunlarla savaşılır. Efendim zaten bunlar bizim birimize de gelse PKK'nın birisi senin nefsini müdafaa hakkın var mı? Şerata göre var. Amma ve lakin Müslümanların kendi aralarında olan hadiselerde kavga gürültü çıkarsa ne diyor? Evinizi de bassalar Müslüman Müslümana konuşuyoruz. PKK Marksist, Leniniz şu anda ha Rus, ha PKK, ha Yahudi, ha PKK. Yani PKK mensubunun Yahudi'den, Rus'tan farkı var mı? Yunan'dan farkı var mı? Farkı daha beter. Çünkü onlardan kimisine ehli kitap diyebilirsin, Tevrat'a inanıyorum derince, bunların hiçbir kitabı da yok, tam kitapsız. Marksist, Leniniz tam kitapsız. Bunu konuşmuyorum. Ama diğer meselelerde ne yapacağız Müslüman Müslümana olduğu zaman da Adem'in iki oğlunun hayırlısı gibi ol diyor. Adem'in iki oğlu ne yaptı? Kabil katil oldu, elini kana bunadı. Habil aleyhisselam ne yapmadı? El kaldırmadı. Ayet-i kerimede de ne diyor? Sen beni öldürmek istiyorsan لَنْ بَسَطَّ يَدِيَ اِلَيْكَ لِتَقْتُلَنِي مَا اَنَا بِبَاسِطٌ يَدِيَ اِلَيْكَ لِيَقْتُلَكَ اِنَّ يَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ Ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım. Biz kardeşiz. Babamız Adem Aleyhisselam, babamız bir. Sen elini bana öldürmek için uzatırsan ben sana el uzatacak değilim diyor. Hadis-i şerif de bize ne söylüyor? Böyle bir durumda kardeş kardeşe, Müslüman Müslümana arada bir şey olduğu zaman da sizin birinizin yanına girilse, basılsa bile Adem'in iki oğlundan hayırlısı gibi olun diyor. Anladın? Biz seni terörize mi ediyoruz milleti? İşte bu konuşmalar teröre en büyük darbeyi vuran Müslümanları uyandırma konuşmalarıdır. Bunu ben yapan da görmedim, yapan da işitmedim. Bu minval üzere işleyen de duymadım. Ama ben vazifemi yapıyorum. Doğruyu söylemek zorundayım. Önümüzde ne var bilmiyoruz. Önümüzde ne var bilmiyoruz. İlla ki karıştırıyorlar. Maddi manevi karışıklık içindeyiz. Kurtuluş çaremiz İslam'a dönmek, Kur'an'a dönmek, sünnete dönmek, ehl-i sünnete dönmek. Dinimize döneceğiz. Büyüklerimizi dünyaya hakim eden din aynen taptaze duruyor. Bozulan kim? Bozulan bizleriz. Avrupa'dan niye geri kaldık? E dinsizlikten. Namazsızlıktan, abdestsizlikten. Çünkü namaz emrini tutan bir adam silah üretin emrinde tutar mıydı? tutardı. Namaz emrini terk eden bir ümmet, gavurları düşmana karşı silah hazırlayan emrini tutabilir mi? Tutamaz, çünkü namazı gevşettikten sonra öbürünü hepten gevşetir. Dolayısıyla din bizim hem dünyamızın teminatıdır hem ahiretimizin teminatıdır. Dini sadece toprak altına hasredenler, ahiretle alakalı diye rapt edenler kesinlikle büyük hatadadırlar. Belki de hıyanet içindedirler bilerek yapıyorlarsa. Çünkü bu millete o zaman ne demiş oluyorlar? İşgalin de yolunu açmış oluyorlar. İslam'dan uzaklaştıkça gavurların işgal etmesi o kadar ne olacaktır? Kolay olacaklar. Dinlerin içi boşaltılacak. Yahudi Nuhilik, Muhilik diye bir şey çıkartmış şimdi. Özel bir lobi kurulmuş. Sadece Yahudinin dini haktır. Geri kalan bütün dinlerin içi boşaltılacaktır. Onlar Şabat'ta efendim, ne diyeyim sana, elektrik kullanmayacak, asansöre binmeyecek. Ama sen Safer ayında böyle bir şey yok. Hocalarla yapıyorlar bunu, ilahiyatçılarla yapıyorlar. İçini boşaltacak. İşte onlar şuna haram diyecekler, domuz yemeyecekler. Değil mi? Yahudi yemez. Ondan sonra Müslüman diyecek, ne var ya bunlar şimdi eskidendi, şimdi hastalık hastalık yok, görüldü işte, hasta da etmiyor falan. Yiyebilirsin diyecekler, demiyorlar mı? Diyorlar. Ondan sonra kader, onlar inanacak, sen inanmayacaksın. Onlar diyecekler, Kudüs mukaddestir, efendim burada kıyamete yakın, dünya hakimiyeti burada kurulacak, doğru. Çünkü Hazreti Mehdi orada imam olacağı için o doğru bir şey. Onların kitabında da var ama Hazreti Mehdi onları bitirecek. Ama mesele onlar kendilerinden bekliyor Mesih'i. Ama onlar orada kutsalları var. Ne diyeyim sana? Mescid-i Aksa'nın Süleyman Mabedi var. Mescid-i Aksa'nın kayası cennetten falan falan. Biz söylediğimiz zaman Mescid-i Aksa'nın kayası cennettendir falan. Aa hurafe konuşuyorlar falan. Çünkü Müslümanlar sahip çıkmasın, gitmesin, gelmesin. Kudüs'e sahip çıkmasın. Kutsallık yok. Şimdi onun için kalktı ilahiyatçıyım diye geçiniyor. Bir ne diyor? Mescid-i Aksa diyor, Mekke'de Cihane'deki diyor. Mescid-i Aksa Kudüs'te değil ki diyor. Çünkü bunlar hepsi proje. Senin içini boşaltacak. Kabe'ye çok hürmet etme lüzum yok falan. Hac her zaman olur. Arafa günü Arafat'ta içtima lüzum yok. Bunların hepsini, bu ilahiyatçılar boşuna mı konuşuyor? Hepsi proje. Hepsi proje. Arafat'ın şuuru gidecek. Hacer-i Esved'in şuuru gidecek. Şeytan taşlama o ne ya? Nereden çıkmış o ya falan. O rejim, şeytan rejim etme şey gidecek, farzlar gidecek, vacipler gidiyor, gitti zaten. Birçoğu gitti gitmek üzere. İşte tesettür yok, ondan sonra efendim kadın erkek tokalaşsa ne olur, bilmem ne olur, karışık görüşük otursa ne olur. Bu ayetin hükmü geçer, o zamandı, o tarihseldi, bu güne göreydi, bugün dönüşüm lazım, güncelleme lazım. Bütün bunları torba gibi topladığın zaman... Fazl-ı Rahman'ıydı, Afganisi'ydi, Reşit Rıza'ydı, Abdu'ydu, son dönem masonlarının, 100 senelik, 150 senelik masonların imalatı olarak Yahudinin dinlerin içini boşaltma projesinin adım adım uygulandığının göstergesidir. Başka bir izahı varsa siz bana söyle. Hristiyanların dininde içini boşalttı, o zaten hepten gitti. Ama Yahudi'den bir zümre ne yaptı? Kendi dinine sımsıkı muharref Tevrat şeriatına, tahrif edilmiş Tevrat şeriatına ne gibi bağlı? Asla taviz verir mi? Vermez. Ölür de taviz vermez. Kendi ritüelleri var. O ritüellere dokundurmaz. Ama bizim her şeyimize dokunulabilir. Her şey değişebilir. Her şey güncellenebilir. Her şey efendim tahyir tebdile muhtaç olabilir. Nasıl oluyor? Çünkü Nuhilik diye bir şey çıkartmışlar. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı bütün insanlar yedi hususta ahlaklı olsun. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını bize de Allah meşru etti. Tabii bize de meşru etti. Ama bize üstüne dünya kadar daha şeriat hükmü gönderdi. Yani sen şimdi şerâleküm minettini mâ vassâbî Nuh'en Nuh'a tavsiye ettiğini size de din olarak şeriat koydu. Tamam. Ama şimdi bu ayeti önümüze dayatacaklar. İleriki proje bu şimdi. Şimdiki bundan sonraki proje bu. Ahlak, vicdan, hissiyat, hoşgörü, FETÖ'nün dedikleri neydi? FETÖ'nün dedikleri neydi? Yahudi Hristiyan cennete gideceğine inandıktan sonra Müslümanlığın bir önemi kalıyor muydu? Zaten o da cennete gidiyor. Aynı yerde buluşuruz diyordu. Ben diyordum ya hadi anne baba görüşürüz diyordu. Çocuk buradan gidiyordu. Yahudi olur. Hristiyan olur. Yahudi olsa da kabul etmiyorlar da anası olmayınca. Şimdi mesele ne? Ahlak, güzel insan olmak falan falan falan. Din, dine hiç kimse karışmasın. Din Allah'la kendi aranda. Sen dini öğrenmeye çalışma, öğreteni dinlemeye çalışma. Öğretenleri sesini keselim, kısalım. Onları da konuşturmayalım. Ne olsun? Emme vasat olunması gibi kıl beşi kurtar başı bir namaz ya kalır ya kalmaz. O da üçe iner, kaça iner bilmiyorum. Kara erkek saflar da karışabilir. O da bitti, kiliseye döndü. Az daha o proje de vardı. Namazın Türkçeleştirme projesi, bu projeler yeni değil. Ama yavaş yavaş ne oluyor? Fırsat buldukça işleniyor. Millet İslam'a döndükçe projeler akamete uğruyor. Ama maalesef bizim milletimiz de başı beladan kurtulmadığından enflasyon, devalasyon, geçim telaşesi. Hadis-i şerif ne buyuruyor? İki sarhoşluk sizin başınızın belasıdır. Biri sekratül cehl ve sekratül hübbil iş. Biri geçim derdinin size vereceği sarhoşluk. Çünkü geçim sevgisi, herkes muhtaç, çoluğu çocuğu var. Kredi almış, ev almış, bilmem ne almış. Kredi tabii o şekil kredi almak caiz değil. Ama yani finans kurumlarından alıyor, o sana satıyor. Fıkha göre şeyi var. Uyarlaması olanlar var. Yani faizli olmayan müesseseleri kastediyorum. Onlara fetva veriliyor hocalarımız. Ama ne olursa olsun sen burada bir borca giriyorsun. Bu borç da seni ne yapıyor? Bir şeylere mahkum ediyor. Ve bunun için sesini de çıkartamıyorsun efendim. Geçim sevgisinin verdiği sarhoşluk, yani nasıl geçineceğim, nasıl edeceğim derken hiç dininle ilgilenemiyorsun. Kudüs mü gitti? Yemen mi gitti? Şura mı gitti? Ayasofya mı gitti? Nereye gitti? Gitti işte. Millet öyle bakarken gitti bunlar hepsi yani. Müslümanlar varken gitti bu memlekette. Ondan sonra cehalet sarhoşluğu. Zaten geçim derdine düşen ilme vakit ayıramıyor. İlme vakit ayıramayan cahil kalıyor. Cahillik de öyle bir sarhoşluk veriyor ki önüne gelen sapık bir şey konuşsa sende bir ilim olmayınca boş kabana koyarsan o doluyor. E ben sana ne anlatayım? Şuurlanmak bunun için icap ediyor. İlmi sohbetler bunun için icap ediyor. Şimdi bundan sonraki projeler ne? Efendim, kılık kıyafet önemli değil. Sarık cübbe çalvar önemli değil. Çarşaf bilmem önemli değil. Gavurlara, Avrupalılara bizi rezil edecek kılık kıyafetlerden uzak duralım. Ondan sonra hepimiz tek tip olalım bilmem ne bilmem ne. Göze batmayalım arkadaşlar falan falan. Sakallar uzatmayalım. Kirli sakal falan zaten modadır. Modaya uyalım. Sünnet diye münnet diye bunları karıştırmayalım. O ılım ılım ılımlayarak ahlak, ahlaklı olun, tiskin olun, şudur. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatında 7 şey var. He, bu 7 şey Allah bize de meşru etti. Yahudinin şu andaki Nuhilik projesi bütün din mensuplarını Nuh Aleyhisselam'ın şeriatındaki şeye götürüp kendi şeriatındaki, muharref şeriatındaki ritüelleri ise aynen korumak. Ondan sonra bütün millet yalvaracak bunlara ki bizim dinimiz kalmadı ya. Gerçek din sizde herhalde, bizi kurtarın, bizi Allah'a kavuşturun. Çünkü bu gidişat oraya gidiyor. Bu memleketin çocuklarında, gençlerindeki bu cehalet ve bu bilgisizlik böyle devam ederse, yani ben 100 sene sonrasını düşünemiyorum. Yani 50 sene de çok önemli bir şey. Yani şu zamanda gelişmeler öyle oluyor ki, yani 5 senede, 10 senede, ki bu teknoloji sebebiyle, ulaşım sebebiyle öyle bir fesat, ifsat veya ıslah. Ama maalesef ıslah tarafına az çalışıyor, ifsat tarafına çok çalışıyor. Ve böylece belki de 5-10-20 sene sonra şaşıracağımız bir şeyle karşılaşacağız. Belki de amentüden kadere iman eden böyle cami cemaatinde bile birkaç tane zor çıkacak. Şu anda bile kafaları karıştı. Cami cemaatinde çok çıkacak. Çünkü bu ilahiyattan hiçbir kadere inanmıyor. Yani camialar olarak söylüyorum. Yoksa hiçbir camiasında inananlar ekseriyette değil, inanmayanlar ekseriyette. Bir yere hüküm verirken neye göre verirsin? Ekseriyete göre hüküm verirsin. Kaide budur. Onun için biz nasıl imanımızı koruyacağız? Nasıl ahiretimizi muhafaza edeceğiz? Yani büyük bir dert. Çoluk çocuğumuza nasıl düzgün itikat bırakabileceğiz? Bu dersler buna yönelik işte itikat dersler, bir şeyler yapacağız bakalım. Yapacağız ama kaç kişiye ulaşacağız? Siz kaç kişiye bizi ulaştıracaksınız? Sizin elinizde kaç kişiye atacaksınız ilgili konuyu şüphesi olan kişilere? Bunlar aracılıklar sizde kalıyor. Emanet size dönüyor, sizde kalıyor. Ben tek tek kapı kapı gezemem. Ama Mevla görüyor. Velakin bilgisizlik sarhoşluğuyla, geçim derdi telaşesi, doların 5000'e çıktığı, euronun 6000'e çıktığı bir ortamda, enflasyon 13-14 olduğu bir ortamda, bu millet, yani marketten diyor adam, diyor maaşım yetiyor, şimdi yetmiyor diyor bu sabah bana bir hoca efendi. E şimdi bu durumda bu millet ilimle, tebliğle, davetle uğraşacak bir vakit bulabilir mi yani? فَلَا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُفِ وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. İşte o zaman iyiliği emretmeyeceksiniz. İşte o zaman kötülükten nehyetmeyeceksiniz. Neden? İlim yok ki edesin. Bir, iki, vakit yok. Mesaiye vakit yok. Bu hadis-i şerif efendi babamız Alaaddin'e çok okurdu. Risale-i Hüseyin'in kenarına da kendi yazmıştı. Efendi Hazretleri tabii çok okurdu. Biz efendiden duyduk tabii. Ha, o zaman وَلَا تُجَادُونَ ف۪ي سَب۪يلَّ. Allah yolunda cihatmış. İlâ kelimetillâh, Allah'ın dinin davası yücelsin falan falan. Nerede? Evinde iddia yapamıyorsun ki dünyaya meydan okuyasın yani. Yapamayacaksınız. İşte el-gâimûne evmeydin bil-kitâbi ve sünneti. Üstümüze ne kadar gelseler de, bizi ılımlaştırmaya ne kadar çalışsalar da, şeriatın esaslarına ne kadar dokunsalar da, bu hususta başımıza neler gelse de gelecekse de, biz Kur'an'la, sünnetle dimdik ayakta durmalıyı bilmeliyiz. Tutucu, muhafazakar, müteassıp, yani hak davada, hak davaya sımsıkı mütemessik diyelim. Mütemessik diyelim, daha iyi bir tabir olur. Yani sıkı tutunan. Tamam mı? Ayet-i Kerime'de buyurulduğu üzere. فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى En sağlam kulptan sımsıkı tutunmuş olur diyor. Allah'a iman edip tağuta küfreden. Tağut ne? Allah ve Resulü'nün getirdiği şer'i şerifin ehkamının dışında hüküm tespit edenlerin hepsi tağut. Onları reddedeceğiz. Biz ancak Kur'an sünnet bağlar. Ha Allah'ımızın dinine döndüğümüz zaman ne oldu? Sımsıkı kulptan en güvenilir kulptan sımsıkı tutunmuş olur diyor. Lenfisameleha. O ip kopmaz diyor. O ip kopmaz. Nereye kadar? Ta ki seni öp cennete atana kadar. O ip kopmaz. Öbür iplerin hepsi kopacak. Onlara güvenenler ortada kalacak. Denizin dibini boylayacaktır. Tutunduğunuz iplere, tutunduğunuz kulplara sağlam olup olmadığına dikkat edeceksiniz. Kur'an, sünnet, ehli sünnet. İcma, ümmet, kıyası, fuka. Edille-i şer'iyye dörttür. Bu dördü delil kabul etmeyeni biz adam kabul etmiyoruz. Bu dördü kabul etmeyeni reddediyoruz diyeceksiniz. Bizim dinimiz bu dört delil üzere oturmuştur. Kur'an, sünnet bu dört delilden müteşekkildir. Ha, sadece Kur'an olur mu? Sadece hadis olur mu? İcmasız, fıkıhsız din olur mu? İçtihatsız din olur mu? Kıyassız din olur mu? Bugün yeni yeni olaylar çıkıyor. Kıyas müessesesini işletmediği zaman ulemamız bunlara çözüm olur mu ya? Ne olacak? Din bu işlere karışmıyor şey yerleşecek. Anladın mı toplumda? Din bu işlere karışmıyor. Nasıl takılırsan takılan. Çünkü icma ve kıyası devreye koymadın mı Kur'an'dan hadisten mana çıkaracak zaten adam kalmadı. O zaman ne oluyor? Kardeşim namazını kılıyor musun? Orucunu tutuyor musun? Ümreye hacca da gidiyor musun? Senede de üç kere gidiyorsun ümreye herhalde. Paran da bol. Çok Müslümansın. Bitti yani. Ticaret nasıl? Ziraat nasıl? Muamelat nasıl? Ukut nasıl? Alışveriş nasıl? Hiçbir şey yok yani. Allah ne karışır? Ya din öyle şeylere karışmıyor. Siz onları karıştırmayın falan falan. Mevzu bu. Onun için tutunduğun kulpa dikkat edeceksin. Kopacak kulptan tutunma. Ben mesela bakıyorum tutunduğum bir kulp vardı. Baktım ki kulp sağlam çıkmadı. Kulp beni yolda bırakacak. Ben ne yapıyorum hemen o zaman o kulpu? Bırakıyorum. Ben bunu yapıyorum. Siz de bunu yapabilmeniz lazım. Hangi kulpa tutundunuz? O kulp sakat çıktı. Kur'an sünnet ehli sünnet hususunda hassasiyetsiz çıktı. Ben o kulpa daha tutunmam. Değil mi? Çünkü neden? Yolda bırakacağı kesin. Mevla görüyor. Onun için ne kadar ılımlaştırılma uğraşılırsanız, cahillik çoğalırsa, geçim derdi yayılırsa, iyiliği emreden, kötülükten ne yeden, Allah yolunda cihad eden, helalı haramı beyan eden kalmadığı zaman kitap ve sünnetle ayakta duranlar el-aimûne yevmeizin bil-kitâbi ve sünneti. Zaten icma kıyas nereden çıkıyor? Kitap sünnetten çıkıyor. Fıkıh nereden çıkıyor? Kitap sünnetten çıkıyor. Ana delilimiz ne? Kitap sünnet. İcma kıyas bunun nesi? Fer'i. لَوْ مَجْرُ خَمْس۪ينَ صُدِّقَةً O gün bu vazifeyi yapanlara 50 sıddık ecri vardır. قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ مِنْ نَعْمِنُ Ya Resulallah bizim sıddıklarımızdan Ebu Bekir gibi mi? Yoksa o zamanın kendi sıddıkları arasında mı? لَا بَلْ مِنْكُمْ Hayır, hayır. Sizin içinizdeki Ebu Bekri sıddık gibi 50 tanenin sevabını o adam alır diyor. Şeriatı muhafaza eden diyor. Ahir zaman için söylüyor. Ahir zaman. Çünkü cahillikle geçim derdinin insanları içki içmişten, şarap içmişten beter ettiği bir ortamda olduğumuzu hepiniz görüyorsunuz herhalde. Adam ayı kamıyor ki ya. Ayı geçiremiyor, ayı dolduramıyor. Borçlarını ayla, maaşıyla ne yapamıyor? Denkleyemiyor. Bu adamın kafası nerede olacak yani? Nerede ilim, nerede zikir, ne yapacak yani? İlim tahsil edecek hali mi kalmış? Beyin bir defa Çoluğu çocuğu da olduğu zaman, daha da yükü ağır olduğu zaman, anası babası üzerinde kaldığı zaman, hani bazısı bakıma muhtaç. Hepsi bunlar külfet getiriyor. Bunlar nasıl karşılayacak? Bu toplumun çoğu bu durumda değil. Şimdi dikkat edin. 50 sıddık sevabı almak var. Niye ya Resulallah bizim içimizdekilerden 50 kadar oldular ya bunlar? Niye bu kadar müjde var bunlara? İnneküm tecidûne alel hayri amane. Siz hayır yolunda yardımcılar bulabiliyorsunuz. Sahabe birbirine yardım ediyordu çok. Ama onlar ahirette yardımsız, ahir zamanda yardımsız kalacaklar. فَمَنْ اتَّبَعَ سُنَّتِي يَوْوَجِنْ بَقْيَ وَحِيدًا وَصَارَ غَرِيبًا. O gün benim Kur'an, sünnet, benim sünnetime, yoluma, eli sünnetime hakkıyla tabi olanlar tek kalacak, garip kalacak. وَمَنْ اتَّبَعَ بِدَعَ النَّاسِ. İnsanların uydurdukları, tahrif ettikleri, ilahiyatçıların, şunların, bunların, işte bu saydığımız dünya kadar adamın, şu yok, bu yok İslam'da diyerekten, efendim, kader yok, namaz üçte olsan olur, kılmasan olur, açılsan olur, kadınla tokalaşmak caiz, her türlü bidat. Bidat ne demek? Dinde uydurma çıkartmışlar. İtikat bidatı başka, amel bidatı başka. Hepsini çıkarttılar. Şu anda hepsi mevcut yani. Ta 200 sene sonra nübüvvetten başladı ama yani hicri takvime göre. Yani 100-200 sene sonra, hatta sahabe arasından bile o zaman da çıktı bu zındıklardan bazıları. Sahabe değil tabii. Sahabeyi görenlerden diyorum yani. Sahabe zamanında esbah gibi, şu gibi, bu gibi sahabenin kovdukları, Hazreti Ömer'in dövdükleri, kovdukları vardı. E çünkü bunlar kaderi inkardan başladılar. O bidatler bugüne kadar geldi. Aynen de korundu yani. Aynen de korundu. Aynı kafalar ilahiyatta, şurada burada da ders veren kafalar var. Hepsini kastetmiyorum. Hocalar bazında. Hepsini kastetmiyorum. Düzgün erişen insanlar var. Allah onlara da cesaret versin. Allah onlara da birlik, beraberlik versin. Allah onlara da bir doğruyu konuşmayı nasip etsin. Mesele odur yani. Yoksa düzgün itikatta insan da yok demiyorum. Ama maalesef bir çıkış yapamıyorlar. Şimdi bu çıkışları onlar yapsalar, biz de onlara atıf yapardık. Bak falan hocalarımız, bunlar da ilahiyatçı profesör ama kadere iman ediyor. Bunlar da ilahiyatçı doçent profesör ama Hazreti Mehdi'ye iman ediyor. Bunlar da İsa Aleyhisselam'ın yüzüne iman ediyor, mütevatir konulara iman ediyor. Diyebileceğimiz bazı ilahiyatçılar olsaydı iyi değil miydi şimdi? Var tabii, birkaç hocam efendi var ama Orhan Çeker midir, nedir, Konya'da var, bazı hocalarımız var. Yani şu anda görevde veya bazı. Ama bir iki tane olup ayrı ayrı konuşulunca tesir olmuyor. Bir heyet diyorum, bir birleşip de bir kendi aralarında yani aynı seviyedeki insanlar olarak birleşseydiler çok kuvvet olurdu Müslümanlara. Biz bunu talep ediyoruz kendilerinden. Allah rızası için. İlahiyatın hepsi bu görüşte değil, ben de biliyorum. Ama aranızda bir birlik oluşturun da bir bildiri yayınlayın, bir şey yayınlayın. Da mübarek adam, kader amentüş, farz. E çünkü öbürlerinin çoğu inkar ediyor bunu. Bunlar niye bunu yayınlayamıyor? Yani özelde konuşmakla olmaz. Bildiriye imza atacaksın. Biz de ne yapacağız? Bak bu ilahiyatların hepsi bir değil. Bak iyileri var, doğruları var. Dolayısıyla onlar biz akademisyeniz diye hepimiz aynı yola girdik demiyorlar. Bak onlar da akademisyen ama onların yanlış olduğunu söylüyorlar. Bunu diyebilme gücünü bize verseydiler onlara çok dua derdik. Allah razı olsun derdik. Ama soruyorum ediyorum İhsan Şen Hoca falan, o daha tanıyor akademisyenleri falan. Yapmazlar hocam diyor. Yapmazlar hocam diyor yani. Bir araya getiremeyiz diyor. Ama niye yapamıyorsunuz hocam yani? Yapın diyorum, onlar şey yapmazlar diyor. Girmezler bu işlere diyor. Çünkü işte hoca arkadaşları var, profesör arkadaşları var, o ona bu. Biz isim versinler diyor muyuz? İsim versinler demiyoruz. Şeriatın esaslarından, amentü esaslarından konulara bunlar haktır ve sabittir, delilleri mevcuttur. Bunu inkar edenler el sünnet dışına çıkmıştır. Ve bunu bir şeye imza atabilmeleri lazım, öyle değil mi ya? Öbür türlü ben senin varlığınla yokluğun müsavi, ben ne yapayım ki yani? Senin itikadın sana. Ama sen okuttuğun talebe ne olacak? Mezun ettiğin adam müftü vaiz olacak yani. Ne yapacağız? Yani az kalsın imamlıklara bile Mustafa İslamoğlu'nun adamları imam olmaya başladı. Hutbede yani İslamoğlu'nun adamının o görüşlen hutbe okuyan adama rastladı geçen bir arkadaş. Tam bir kaderi inkar şu bu. Hutbede ya. Adam cumaya gelmiş dinden çıkacak. Tabii ki Diyanet'e bağlı bir yerde değil. Çünkü bazı özel cumalarda kılanlar oluyor bir yer, bazı şeylerde falan. Hani Diyanet'ten gelen hutbeyi okuyor demiyorum ben. Ama adam o kafada konuşma yapmış yani. Ben şimdi burada Diyanet öyle bir hutbe yayınladı demedim şimdi. Diyanet kaderi niye inkar etsin? Ama bu kafada insanlar var. Bu kafada insanlar da çoğalıyor. Onun için sünnetime uyan tek kalacak. İnsanların bidatlerine uyan Ecede hamsine sahibe demektir. 50 veya daha fazla arkadaş bulacak. O zamana geldik diye düşünüyorum. Ya ben hak bir şey söylediğim zaman kendi camiamdan hocaların bazılarını yanımda bulamıyorum. Yanımda bulamıyorum. E, hal böyleyse daha ne yapacağız? Adam çıkmış kefen terlik diyor. Biz de lanet okuyoruz kendisine. E peki İsmail Han en büyük hocası çıkıp bunu dediği zaman cübbeli saçı şerifin suyuyla Karun gibi sattı da Karun gibi parayı yığdı diye kürsüden derse ben el alemin solcu gazetecisine ne diyeyim? El alemin solcu gazetecisine ne diyeyim? Onun için yani hakkı takip eden efendim, yalnız kalıyor, batılı takip eden sanki yetmemiş gibi Sözcüsü, Halk TV'si, Cumhuriyeti, Oda TV'si yetmemiş gibi bir de bir zurnaya biz, şeyde bizden. Tambura binamede bizden ilave. Onun için yani biz hakkı bakacağız ya. Kim hak? Kim sünnet? Kim ehli sünnet? Ne yanlış var burada? Evet, evet. Deli misiniz hepsi? Allah akıl verirse. Ama maalesef o duruma o kadar da düşmedim ama yalnız kalıyorum. Bir uydurmanın peşine 50 kişiyi takarsın yani. Batılın peşine 50 kişiyi takarsın. Değil mi? Bir masumcular çıktı. Biz kendi içimizden de olsa yanlış olanı teşhir ediyor muyuz? Ediyoruz. Çünkü Efendi Hazretleri uzaklaştırmış. Ben Efendi uzaklaştırdı adamı ilan etmesem olur mu? Millet çoluk çocuğu verecek. Ondan sonra bana ne hücumlar ne hücumlar. Hiç onlar hakkında bile ilk konuşan kim oldu yine? İlk uyaran kim oldu? Yine ben oldum. Ondan sonra başıma neler geldi? Ne kadar sövdüler bana. Sarıklı cübbeli adamlar. Adı da İsmail Han koymuşlar kendilerini. Bütün videolarla ne yapayım? Efendi Hazretleri uyardı burada. Burada bir itikat bozukluğu var. Vahdet-i vücut şeyi var. Bir sıkıntı var. Bunlar zarar verecek buyurdu. Ben şimdi bunu gizleyemem. Verdi derdi. Bana çok zarar verdiler. Ama ne yapabilirim? Ne yapabiliriz? Ama maalesef adamlar peşlerine 50 kişi, 100 kişi buluyor. Ben yanıma 2 kişi bulamıyorum bir hizmette. En garibi benim, en güçlü beni zannediyorlar. Bir inceleseler hiçbir şey çıkmayacak. Bomboş bir adam. Evet, lakin adamlar maddi manevi istismar. İstismar mı arıyorsun? Hiç olmayan adam arıyorsan cübbeli gösterir. İstismar. Ben sana göstereyim gel istediğin kadar istismar. Amma ve lakin şimdi biz itikadımızı, dinimizi korumak dönemindeyiz. Birbirimize uğraşmak döneminde değiliz. Ama itikat bozukluğu olursa buna müsamaha gösteremeyiz. Çünkü itikat işi başka işe benzemez. Şalvarlı da olsa, cübbeli de olsa itikat bozukluğu varsa o zaman onun zararından milleti, Müslümanları ne yapmamız lazım? Korumamız, kurtarmamız lazım. Bizim millet her sarıklı cübbeli gördüğüne İsmail Han zannediyor. Her sarıklı cübbeli gördüğüne ulema, evliya zannediyor. Hepsini Mahmud Efendi adamı zannediyor. E şimdi böyle olmaz. Burada her sınıf insan görüyor, yanlış işler yapıyor. Niye? Bu cemaati lekelemek için. Bunlara da uyanık olmamız lazım. Bunlara da yol vermememiz lazım. Yani dinimizi elimizde tutuyoruz. Öyle zor bir zamandayız ki hadis-i şerifin beyanı ve çile. Buyuruyor ki, El kâbiz alâ dini kel kâbiz alel cemri. Bu hadisin devamıdır, uzun bir hadistir bu. Esas okuyacağım hadisi okuyamadım tabii. Onda ayrı bir şey konuşuyoruz şimdi. Libya'dan buralara geldik. Libya'dan geldik ama doğru yerlere geldik. İşte uzak yerlere gitmedik. Libya ile buranın farkı yok. Ehl-i sünnet Müslümanların yurtları bunlar. Ulema evliyanın yurtları bunlar. Hepsi şu an ateş altında, iç savaş halinde Müslümanlar birbirini kesiyor. Bu sorun değil mi kardeşim? Bu yani Efendi Hazretleri hep derdi. Etrafımız ateş çemberi, çember daralıyor. Bosna zamanında, Sırpların zulmünde Efendi Hazretleri'nin sözüdür. Şimdi Efendi Hazretleri'nin bu sözüne baktığın zaman, Bosna'dan şunu bunu derken nereye kadar geldi? Irak'a geldi, Suriye'ye geldi, öyle mi? Sınırımıza kadar geldi. Sınırımızdan da IŞİD mişit geçti yani. İçeri de geçti, dünya kadar IŞİD burada neler yaptı. Hala da topla topla bitmiyor. E o zaman bir yerde yanlış yapıyoruz. Ehl-i sünnet itikadının mutlaka beyan edilmesi gerekir ki tekfircilik kalksın, birbirine tazlilcilik kalksın. Ehl-i sünnetin müşterekleri var, zaruriyatı diniye. Bunlara inandıktan sonra kendi herkesin kendine göre bir metodu var, usulü var, üslubu var, mürşidinden aldığı talimat var. O bunlar biz karışmayız. Herkes kendine göre zikrini yapsın. Ben 500 çekerim, o 1000 çeksin. Bunlar şey mi yani? Hanefi, Şafii, Hanbeli, Malik. Ne fark eder? Hepsi hak mezhep olduktan sonra. Müştereklerde buluşalım. Bu zamanda diyor, dinini diyor sıkı tutmaya çalışan, o ahir zamanda diyor, ne gibi olacak diyor? Ateş közünü elinde tutmak isteyen gibi. İşte ateşe çok ihtiyacı var, işte suyu ısıtacak, çorba ise şunu bulursa, ateş lazım. Ateş lazım mı hepimize? Lazım. Ama şimdi doğalgaz açıyorsun falan geliyor. Şimdi hiç ateş yok, o da giderse bütün ateş sönecek. Şimdi ateşe mecbur olduğun, lazım olduğu yerde sen ateşi koruman lazım. Ne yapacaksın? Ateşi eline alacaksın. Tutsan yanıyorsun, bıraksan sönüyor. Sönünce de senin işine lazım. Başka menfaatların lazım. Başka ateş yok orada. Ateşsiz hayat olur mu? Şu anda İslamiyet'e sıkı sarılırsak ne olacak? Biraz sıkıntılara gireceğiz. Ateşi elinde tutmak kolay mı? Ama bırakırsak da helak olacağız. Yani onun için buyuruyor, zor zaman olduğu için 50 sıddık sevabı var. Ya ben nereden onlardanım? Ben onlardan olamadım. Çok üzülüyorum. Taviz vermeme hep çalıştım. Ama gücüm yok. Hastalıklarım çok. Başımda belalar çok. Ne bileyim, bazı kere sahabe-i kiramın da dedikleri gibi, gücümüz yok. Gücümüz yok. Efendi Hazretleri de bana bir talimatı var. Ahmet, bazı şeyleri doğru şey diyorsun ama gücümüz yok Ahmet, gücümüz yok. Onun için gücümüz yetmediğinden gücü Allah'tan istiyoruz Celle Celaluhu. Ve sizin desteklerinize muhtacız. Hangi desteğinize muhtacız? Tebliğ desteğinize muhtacız. Mutlaka sohbetleri yaymanız, ulaştırmanız, saatlerini millete bildirmeniz, tekrar tekrar izletmeniz ve böyle bir insan daha dinlesin, bir insan daha dinlesin. Çünkü önümüzdeki günlere bizim hep FETÖ zamanındaki sohbetler, bak şimdi adam diyor ki bana, senin o sohbetlerini dinlemeseydim FETÖ'ye karışmıştım, şimdi de hapisten çıkamayacaktım diyor. Senle kurtuldum diyor. Benle kurtulmadı, Allah kurtardı. Ama dinleyeceksin kardeşim. Önünde gelen tehlikelere karşı ne yapacağını ulemadan, evliyadan öğreneceksin. Bizim de dayandığımız ulema, evliya var. Biz de gece rüya görüp gündüz konuşmuyoruz yani. E kitap var, ilim var, şu var, bu var, tecrübe de var ayrıyetten. Bayağı bir tecrübe yani. E şimdi başına gelen bilir. Olayları yaşayan bilir. Ne dolaplar döndü, birçoğunun şahidi olduğum işler de var. Onun için Adnan işinde. E bizim uyarımızı dinleyen adam kanar mıydı ona? Kanmadı. IŞİD'e gider mi bizim uyarımızı dinleyen? Şeriat devleti kuracağız diye haşa bunu. Sapıklar. Gitmez. Nice insanlar kurtuldu bu sohbetlerle. Biz bunları tanımıyoruz. Onlar da bize ulaşamaz yani. Herkese telefon dağıtmamışız. Ama biz sizin karınıza konuşuyoruz. Bu arada kendi zararımıza işlerde geliyor başımıza. Ne yapalım? Feda olsun size. Feda olsun, helal olsun. Ne çektimse helal olsun. Çünkü Allah için geliyorsunuz, dinliyorsunuz. Amel ediyorsunuz. Ahirette de bir şey. Şefaatinizi beklerim yani. Şefaatinizi beklerim. Dersiniz bu adam bize bir şey, namaz öğretti, bir şey öğretti. Günahkar da olsa, cehennemde olsa, ya Rabbi bunu kurtar. Bir Müslüman der bunu yani. Bunu düşünmem lazım. Zaten bunu düşündüğüm için bu kadar para alıyorum. Yoksa kenarda oturayım. Ama oturamıyorsun ki. İş başına düşmüş. Ehl-i sünnet kimsenin tek elinde değil. Tabii ki kimsenin tek elinde değil. Ama buyur sahneye çık da bir efendim görev al da bir ehl-i sünnet hassasiyetiyle birkaç kişiyi uyar. Nerede? Nerede kardeşim? Hiçbir işe karışmamışsın. Etliye suya karışmamışsın. Suya sabuna dokunmamışsın. Ondan sonra bütün Vehhabiler seni seviyor. E niye seviyor? Ben niye sevmiyorum? Vehhabi bana müşrik diyor. Şirk içinde diyor. Gavur diyor. Kanı helal diyor. Kanı helal diyor yani. IŞİD ve abi aynı Selefi kafası. Benim için kanı helal diyor. Sana ne yapıyor? Aa çok kıymetli hocam diyor. O zaman bir şey var. Arıza var. Yani sakalla, sarıkla kimse kimseyi kandırmasın. Kılık kıyafete aldanmayın. Adamın beyanlarına bakın. Arkadaşlarına bakın. Kiminle oturup düştüğüne bakın. Ondan sonra içimize sokulacak bunlar. Şimdi bundan sonra yeni projeler var. Yeni adaylar var. Bunların adayları bitmez. Derin yerler, İsmaila'da mutlaka operasyonlar yapacaklar. Yine yeni hocalar çıkaracaklar. Bu adamlar yine milleti böyle oyalayacaklar, boyalayacaklar. Ehl-i sünnet hassasiyetine dokunmayacaklar ki. Aynı FETÖ'nün bir yani yansıması gibi hoşgörü, moşgörü, şemsiyeyi fazla açalım, cübbeyi geniş tutalım diye bana işte vasiyet nasihat ediyor ya. Cübbeyi geniş tutalım. cübbeyi geniş tutalım. Zerre kadar imanı olan, ehl-i sünnet olana ben bu cübbeyi geniş tutarım. Ama ehl-i sünnet dışı bir itikadı olan babam olsun bu cübbenin içine almam. Oğlum olsun almam. Çünkü ehl-i sünnet itikadında azıcık bir taviz ameldeki çok büyük günahlardan beterdir. Amelde müsamaha var, itikatta müsamaha yok. Biz bunu söylüyoruz. Ehl-i sünnet kimsenin tekini. Tabii değil. Keşke birkaç arkadaş daha böyle çıksa da biz de rahat etsek. Tek hedef olmasak. Bak her gün televizyonlarda ben konuşuluyorum. Başkası değil. Ya bu nedir yani? Neden geldi başıma bu? Kendi günahlarımdan. Tabii kendi günahlarımdan. Onu da kabul ediyorum. Onu da kabul ediyorum. Yani günahlarım yok değil. Allah dünyada temizlesin de bu hesabı ahirete bırakmasın. Sizi de bu hizmette vesile eylesin. Ben sizden Allah için yardım isteyeceğim. Biz bu dini, hak dini anlatacağız, ehl-i sünneti anlatacağız. Bundan sonra başa gelecek hücumlar mesela marifetle gidip görüşmem Muhammed hocalarla vesaire. Şimdi burada yine bazıları anlamayabiliyor. Neyi anlamıyorsun? Her zaman zeminine göre hareket edilir. Bu işin bir tutar tarafı var. Şimdi bu zamana kadar biz burada hadisleri müdafaa meselesinde hassasiyet gösterdik. Ama bugün birlik, beraberlik iktiza ediyor. Aksi takdirde bütün İslami değerlere saldırı teşebbüsünde olan odaklar var. Biz bu oyunu görüp de Nurettin Yıldız Hoca ile bozduk mu? Bozduk. Ama o noktada hatta akidevi bazı, yani şey değil çünkü kendi itikadım demiyor. Böyle bir şey görüşte var diyor. Şimdi orada dikkatli olalım. Zaten benim itikadım bu dese görüşülecek hal kalmıyor. Ama bu görüşte var diyor. Konuşmaları zaten o şekil. Ama biz o görüş doğru değil diyerek diye yaptık zaten. Ben böyle inanıyorum demiyordu. Biz orada o sorun olduğu halde ne yaptık? Ya çünkü adama halvet meselesinden, şeriat meselesinden saldırılıyor. Etkili, etkisiz herkes bindiriyor. Ya ne oluyor ya? Şeriata bindiriliyor. Bundan dolayı biz o şey yaptık. Şimdi burada akidevi bir sorun da yok. Velakin tabii ki Efendi Hazretleri'nin hassasiyetleri sorunu var. Yani Ehl-i Sünnet'in zaruriyatı olmasa da Efendi Hazretleri'nin yolunun hassas olduğu Efendi Baba'dan gelen usul var. Onu bozdurmama gayretiydi. Benim gayretim. Nefsani bir şey değil ki. Gidim elini ayaklarını öpeyim. Ne var? El öpmekle dudak aşınmaz. Biz Allah için iş yapıyorsak nefsi ezeceğiz. Ama tabii bazı şeylerde düzeldi de bu oluyor. Efendimiz'in getirilmesi gibi, irfanın gönderilmesi gibi vesaire. Bunların da mukaddimeleri var. Biz de tamam. Bir de rüyalarım var. Ali dava. Onlar bana yön veriyor. Şimdi orada da bir yazı yazdım. Şimdi vaktim yok onu açıklama. O yazıyı da yani Facebook'a koydum. O yazıyı da güzel okursanız daha hikmetli şeyler anlarsınız. Şu anda biz ehli sünnet itikadında olan sadece tarikatlar değil yani. Bütün ehli sünnet camiası. İsterse tarikata efendim müntesip olmasın hatta muhalif olsun. Şeriat işinde birleşilebilir. Mesela İskilipli Atıf Efendi tarikata muhalifti. Ama Ali Haydar Efendi babamız onunla tartışırdı, çok ağır tartışırdı. Çok da acayip konuşurlardı birbirlerine. Ağır ama şeriat işinde ne yaparlardı? Birleşirlerdi. Çünkü tarikat şeriatın zaruriyatından değildir. Ha ihlası kazandırmak bakımından falan oradan şeye giriyor. Vesileler maksatlar hükmündedir kaidesine giriyor ama mesele o değil yani. Şimdi biz büyüklerimizin yoluna baktığımız zaman mesele şeriatı dini muhafazaysa İskilipli Hoca da şeriat alimiydi. Çok şeriat alimiydi. Allah kabrini nur eylesin. Orada tarikata itirazları vardı. Çok da ağır konuşurlardı birbirine. Böyle beraber gezerlerdi, giderlerdi. Bir defa mahkemesi Ankara mahkeme hapishanede yatmasının sebebi İskilipli'nin yüzünde. Onun bastığı kitabı vermiş ona sen bunu git de dağıt, sat diye bandırmada. 100 tane vermiş. Vapura binerken diyor. Geldi 100 tane bak. Bu İstiklal Mahkemeleri kayıtları çıktı kitap halinde. Bende o kitap var. Hasan Mezarcı o zaman meclisteydi. Hasan Mezarcı çıkarttı bu. Böyle bir faydası da oldu yani. Allah onu da ıslah eylesin, hidayet eylesin. Ölmedi daha. Ölmeyen candan ümit kesilmez. Allah ıslah eylesin. Ondan sonra yani adamı da ne yaptılar bilmiyoruz tabii. Onu da hapishanelerde işte bir şeyler yaptılar dediler. Çünkü adam çıktı Mehdi'yim, Mesih'im, şuyum, buyum. Acayip bir haller zuhur etti onda. Yani tabii Allah hidayet etsin, şifasını ihsan etsin diyelim. O noktada efendim o kitapta yani bilmiyorum piyasada varmış şimdi ben almıştım. Orada bunu yazıyor. Yani Alaaddin Efendi Hazretleri'ne soruluyor İskilipli şeyini falan. Ya diyor ben diyor Sen diyor ondan istifade etmişsin diyor. Efendi baba da doğruyu konuşmakta diyor ki ben diyor ondan alimim diyor yani. Ben diyor ondan niye istifade edeyim diyor. Yani Frank Mukallitliği kitabı falan diyor. Ya diyor bandırma vapuruna binerken yetişti diyor. Senin bandırmada damadın çok yetkili. İşte orada bir vazifeliymiş. Avukat damadı var. Damet Mazar herhalde Mazar Sündüs Efendi. Ondan sonra diyor sen diyor demiş ona işte bu 100 tanenin o zaman da bu şapka kanunu çıkmamış daha. Kanundan bir sene evvel yazılmış kitap. Ama o kanundan bir sene evvelki kitaptan adamı idam ettiler, şehit ettiler. Ondan sonra götürdüm diyor. Ya başıma verdi diyor. Ondan sonra orada da diyor 20 tane, 25 tane bile satıldı. Bilmem kaç kuruşmuş. Koca efendi baba ne yaptı? Hatır işte böyle bir şey oluyor. Bizim kefen işine döndü yani. Ondan sonra oradan diyor şey diyor 20-25 tane bile satılıyor. Geri kalan da getirdim diyor yani. Başıma kaldı diyor. Emanet diyor. Geri kalan da diyor getirdim teslim ettim diyor kendisine diyor. Yani işte ne yaptın ne ettin falan diye. Ta koca Alaeddin Efendi aynı istatlar. Kitap satmışsın bilmem ne etmişsin falan. Şimdi o kadar Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne beraber giderler. Hep böyle ilmi tartışmalara şeyi yanına alırdı yani. Ondan sonra bir gün yine gelmişler caminin kenarında tam ezan okunuyor falan. Şey işte oturmuşlar biraz dinlenirken hadi camiye gidelim. Şimdi benim abdestim yok sen şey yap demiş ben eve gideceğim demiş. Mesela Alaeddin Efendi orada şimdi sıttıklarla zındıklar belli oldu falan. Böyle ağır da konuşuyorlar birbirine. Ama latife yani. Şimdi bir adama zındık desen, tabi adam seni kalksa vursa belki de bilmiyorum ne kadar ceza alır. Şimdi hakarete girebilir. Yani hem aralarında çok ağır bir şey konuştukları halde, benim dediğimi anlıyor musunuz? Şeriatın zaruriyatı, ehli sünnet olmanın olmazsa olmaz müşterekleri var. İsa Aleyhisselam'ın nüzulüne inanmak bunlardandır. Hazreti Mehdi'nin zuhuruna inanmak bunlardandır. Şimdi Ehl-i Sünnet itikadı diye yeni bir kitap hazırlıyorum. Onda bütün bu maddeleri koyuyorum. Şimdi öbürü çünkü çok kısa oldu. Bunları tazammun etme. Bu noktada birleştikten sonra artık yani adam senin şeyhini kabul etmemiş, rabıtayı inkar etmiş falan bunlar iman şartlarından, Ehl-i Sünnet'in itikad şartlarından olmadığından özele giriyor. Anlatabildim mi? Biz onun için o noktada da şemsiyeyi açtık. Ama şimdi Ehl-i Sünnet de, şimdi İslamoğlu'yla şemsiyenin altına alınabilir mi? He? Bu sefer zaten şemsiye delinir yani. Her taraftan geçer yani. Şimdi o zaman sen onu görsen seversin, ahlakı çok iyi, onu da alalım, bunu da alalım. Yani böyle şey olur mu? Biz bunları yaşadık. Onun için hassasiyet yok. Hassasiyet olmayan da benim işim yok. Ben ne yapayım yani? Bundan dolayı sizin, bizim bundan sonra yapacağımız iş tevhid. Birlik, beraberlik, ittifak nerede? Ehl-i Sünnet'in müştereklerinde. Öbür türlü insanların başka şeylerinden uğraşarak bu birliği bozmayalım. Bu itikadı muhafaza edin. Ama istismar var hakikaten. Efendim, çocuk istismarı, para istismarı, şu istismarı, bu ayrı bir şey. Bunlardan da birbirini uyarmak lazım. Müslümanlar zarara girmesin diye. Ama itikatta muhalefet başkadır, amelde muhalefet başkadır. Hepsinin usulü var. Şimdi bu hadis-i şerif cehennem hakkındaydı ama cehennemden beter olduk yani. Cehennem azabının tehdidinden beter olduk. Niye tehdidinden beter olduk? Şimdi bu dediklerim terk edildiği zaman emri bil maruf yok, neyankar yok, cihat yok. Cihat dediğim İslam dininin anlatılıp yüceltilmesi, herkese kabul ettirilmesi. Bugünün cihadı eftal cihat bu zaten. İyiliği emretmek, kötülük emretmek, tebliğ ve davet. Bunlar olmadığı zaman geçim derdinin sarhoşluğu, cehalet ve bilgisiz sarhoşluğu sizi mahvedecek buyuruyor. Şimdi o durumdayız. Allah muhafaza buyursun. Onun için biz bu cemaati bırakmayacağız inşallah. Dersleri bırakmayacağız. Millete tebliğimizi yapacağız. Kim yana bele giderse gitsin. Biz sırat-ı müstakimden ayrılmayacağız. İnşallahurrahman. Şimdi bir dua size öğretecektim. Bunu da öğretmezsem bu sefer o kadar yazıyorum. Sapanca icazette konuştum ama bilmiyorum ona kadar dinlendi bilmiyorum. Biraz da belki anlaşılmadı. Şeyden verdi Facebook'tan bunu. Şimdi İmam-ı Azam Efendimizin yakınlarından Hafs ibn-i Gıyas radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece yatsıdan sonra evden çıktım. O zaman evler küçük falan, çok ibadet, çoluk çocuk olunca yer olmuyor. Şimdiki gibi geniş evler yok. Mescide ibadete gideyim dedim. Kalktım bir de baktım İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh benden evvel gidiyor. Gece ama yatsın hemen peşine. Millet camiden çekilmiş, yatsın hemen peşine mübarek abdest tazelemiş çıkmış. Baktım İmam-ı Azam önden gidiyor. Ama diyor öyle bir sarık takmış. Zaten İmam-ı Azam benim sarığı büyük tutun. kol genlerini büyük tutun, geniş tutun, ilim ehline hürmet olsun, hafife almasın. Vasiyetlerinden. Ondan sonra efendim bir koku sürmüş, tabii o zamanın kokuları. Şimdi kokuları da kalitesizleşti. Yani yolu sarar, yolu. Hakiki ut, hakikimiz yolu sarar bütün. Kokusu diyor ortalığı sarmış. Dedim ki herhalde halifeyle görüşmeye gidiyor. Halife çağırdı herhalde. Neden? Çok kendine bakım yapmış. Halbuki Mevla'ya gidiyor. Huzû zînete unde kulli mescid. Her namaz vaktinde zinetinizi takının. İnsanlara süslenmekten ziyade Allah'a süslenin. Süslenilmeyi en çok kim hak eder? Allah hak eder. Ama maalesef biz Allah'a karşı pijamayla falan. Millet görmediği zaman pijamayla falan. Millet gördüğü zaman oh cübbeler, atlaslar, atkılar, şallar. Yanlış adamız vesselam. Mevla'yı tanımadık. Derdimiz Mevla'yı tanımadık. Ben bunu düşünüyorum. Ondan sonra geldim peşine diyor. Baktım diyor mescide döndü. Allah Allah mescide gitti. Herhalde dedim diyor halifeyle ne konuşacaklarına dair ne mübarekten ne istihatlı adam. İstihare namazı kılacak, bir istihare yapacak. İstihareden sonra gidecek dedim diyor. Takip ettim diyor. Girdi diyor cami şerife diyor böyle diyor. İmam adam acayip bir insan. Yavaş yavaş diyor ilerledi diyor şeye geçti diyor mihraba doğru. Bir yerde namaz kılıyormuş üstünde de resim varmış. Bu başka bir mesele. Birisi gelmiş demiş ki ya imam demiş şu kıldığın yerin üstünde demiş resim var demiş çizim var demiş. Yapma yani 40 senedir burada namaz kılıyorum bir kere görmedim. Bu ne demek? Sağa sola bakmamak demek. Biz bir kere girsek arkamızı bile görürüz. Şimdi mübarek gitmiş öne efendim öne yaklaştı diyor, miraba yaklaştı diyor, başladı diyor, Avuz-u Besmele, Fatiha, Elif, Lamim. Biliyorsunuz teheccüd namazında sesli okumak sünnet biraz. Millete bağırıp riya yapacak kadar değil de. Sesini duyuyorum diyor. Ben de arkasında karanlık. O zaman böyle mescit, namaz bitti. Kandille zaten ışık açılmıyor. Yanaştım diyor. Elif, Lamim dedi diyor. Allah, Bakara bitti diyor. Ali İmran bitti diyor. Nisa bitti diyor. Okudu, okudu ki uzun gece. Kehf suresinde diyor. Kur'an'ın yarısı. Kur'an'ın yarısını okudu diyor. Kehf'i bitirdi. Allah-u Ekber rükûa eğildi diyor. Ondan sonra diyor ikinci rekata kalktı. Minel cinneti ve nastan çıktı diyor. İmsağa da çok az kaldı diyor. Artık diyor millet gelmesin diye diyor. Hemen namazı bitirdi. Kısa bir dua yaptı. Dua yapar yapmaz. Tak evine. Bir şey yok. Ondan sonra normal elbiselerini giydi. Şeye geliyor. Sabah namazına geliyor. Şimdi bizim millet olsa ne der? Bizim hamsofiler çoktur. Lan koca İmam-ı Azam olmuş. Benden sonra geldi falan namaza. Sen öyle zannet. Adam gece neler yapıyor? Haberin var mı? Ama işte mantık hatası. Hamsofilik çok kötü bir şeydir. Herkesi böyle kendini üstün görmek için bir bahane arar. Ya kendini alçak görmek için bir bahane arar kardeşim. Bu İmam-ı Azam yani. Şeyde de oldu ya. Efendim, İmam Muhammed meselesinde. İmam Şafii'nin kızı meselesi. Onların akrabalıkları vardı. Gitti misafir oldu. İmam Muhammed geldi. İmam Muhammed geldi. Öyle değil mi? Kızı da o zaman kapılar biliyorsun, anahtarlar kocaman, delikler geniş. İmam Şafii'nin kızı olacak. O da öyle izlemiş sabaha kadar. Mübarek sabaha kadar yatmış sırt üstte. Sabah namazı olunca kalkmış. Demiş ki baba demiş İmam Şafii'ye. İmam Muhammed, İmam Muhammed zaten onun kitapları olmasa ben Şafii olamazdım diyor. Dedin çok methettim. Ben de bekliyorum sabaha kadar ama sabaha kadar yattı mübarek ya dedim diyor. Dedi diyor. Ondan sonra kızım sen anlamazsın onların halleri farklıdır falan neyse. Kalktı diyor İmam Şafii'ye de. Ne yaptın dedi bu gece diyor. Şu kadar namaz. İmam Şafii de Kur'an'ı hatmederdi bazen. Ramazan'da günde bir, gecede bir. Şu kadar zikrettim, şu kadar şunu yap, bunu yaptım. Ben de diyor ümmetin meselelerinden, ayet hadisten 1000 tane mesele içtihat ettim bu gece. Çünkü beynin yükünü alması için sırt üstü yatınca kafa çok çalışır. Vahiy geldi mi peygamberler sırt üstü uzanırlardı. Çünkü vücudu kaldırma gücünü de kalmasın. Sırt üstü yatınca tamamen beyne gidiyor şey, enerji. 1000 tane fıkıh çözdüm diyor ayetten hadisten. Sen kendine çalıştın, ben ümmete çalıştım. Şimdi mesele bazı insanların zahiri şeylerine bakaraktan yorum da yapmamak lazım. Bazı insan beyinle amel eder. Onun beyninin içtihadı senin bütün ibadetine neftaldir. Çünkü o ayet hadislerden bir hüküm çıkarıyor. Anladın mı? Neyse, namaz bitti diyor. Herhalde bu gece bir mübarek geceydi, bir şey vardı, böyle yaptı. Bir de yarın kollayayım dedim diyor. Yarın yine aynı. Ama ben uyanmamışım demek diyor. Bu her gece böyle çıkıyormuş diyor. Sabah namazında da normal geliyormuş. Ebu Hanife kolay mı oluyor? Ondan sonra böyle gecelerce devam etti. Ben de diyor artık bir gece diyor yakaladım diyor. Dedim diyor ya imam dedim diyorum. Ya sen bir değil iki değil ben seni takip ediyorum. Sen bu işi gizli yapıyorsun ama her gece hatimle namaz. Her efendi bu kadar ibadet. Sonra gündüz uyku yine yok. Sabah namazından sonra ders, talebeler, fetva soranlar. Hiç uyku yok. Gündüz de hep mescitte. Gündüz hep mescitte evde değil ki. Gündüz otururken böyle biraz dalardı oturduğu yer şu kadar. Başka hiç uyku yok. Sıralı fetva. Nasıl dayanıyorsun? Nasıl dayanıyorsun? Dedim diyor. O zaman dedi ki bana diyor. İmam-ı Azam radıyallahu anh efendimiz. Kaynakları var burada. Allah Azze ve Celle kendi kitabında bulunan bir ayette Fetih Suresinin 29. ayet olacak. Kur'an-ı Kerim'in harflerinin tümünü cem etmiş. Kur'an-ı Kerim'de iki ayet var, 29 harfin tümünün mevcut olduğu. Başka ayet yok. Bunların birisi Ali İmran Suresi 154. ayeti Sümmenzele Aleyküm'dür. Biri de Muhammedur Resulullah Fetih Suresinin sonundaki o yarım sayfalık ayet. Bu iki ayette ne var? 29 harfin tamamı var. Bu 29 harfin önemi ne? Bütün Kur'an hangi harflerden müteşekkil? 29. Bütün hadisler hangi harflerden müteşekkil? 29 harf. O zaman Allah'ın bütün ismi azamları, Arapça olanları, Süryani, İbranileri karıştırmıyorum. Arapça olan bütün ismi azamları nereden müteşekkil? 29 harften müteşekkil. Arapça 29 harf. Elif'ten başlıyor, Y'de bitiyor. Bu harfler hangi ayette toplanmışsa sır onda deniliyor. Şimdi ben ne yapıyorum? Fetih Suresinin ayetlerindeki her ayete göre Allah Teala bana bir dua öğretti, isimlerini öğretti. O harften başlıyorum. Şimdi mesela sıralamaları dedi ki ben bunu nasıl yapayım dedi gel yaz. Çıkar kağıt kalemi dedi yazdırdı ona. Allah'tan yazmış da yani bu ilim bize kadar intikal etmiş. Hiçbir yerde de görmedim. Kastamonu Zili olan bir ulemadan, meşayihtan bir zat var. Efendim, Muharrem bin Muhammed Ezzili, El Kastamoni, bu Kastamonulardan da çok fayda görüyoruz. Menakıbu Ebu Hanife, İmam-ı Azam'ın menkıbelerini yazmış. O kitabında yazıyor. Burada ben kaynak, 50-54 arasında bu kaynak. Şimdi, buradaki mesele şu, ben öbür Sümmenzele'nin havasını burada yazmadım, yer yok. Bunları ayrıyetten yazacağım. Yani Sümmenzele ile ikisi bir arada çok, Efendi Hazretleri'nin de el yazılarında var. Bu iki ayetin sırlarından bazıları Efendi Baba'dan nakletmiş. Şimdi burada diyor ki, mevzu şu, bu ayetler nasıl başlamış? Mesela Muhammedun Resulullah'taki 29 harfi konuşuyoruz. Nedir? Muhammedun'daki ilk harf ne? He? Mim. Son harf ne? O ayetin son harfi değil. Ecran azıma ile bitiyor. Azıma'nın sonunda mim geliyor. Ama mim başta geldiği için bir daha ikinciye saymıyoruz ya. 29'u bulacağız. Son harf ne? Sad. Şimdi o zaman, yani mimle başlıyor, 29 harfin başı mim, sonu sat. Bu 29 harfin tümü şeyde, bu Muhammed Resulullah, bir de Sümmenzele de var. Başka hiçbir ayette 29'u bulamazsın. Onun için bu ayetlere özel havas verilmiş. E zaten manalar da çok acayip. Orada da emniyet, uyku hali, emniyet indirdik size, gamdan, kederden sonra ayet. Burada da sahabe-i kiramın beddiyesi, efendim, Allah'ın vaadi ilahisi falan, sahabe-i kiram çok bahsediyor bu ayette. Efendim bu ayette gizlemiş. Onun için bu ayet-i kerimeyle kim dua ediyorsa mutlaka icabet olunur. Benim sırrım bu diyor. Yani vitamin hapı, bilmem ne hapı yok. Ayık olayım, uyanık olayım, uykuyu kaçırayım. İçiyorum kahveyi, daha beter uykum geliyor. Ayakta uyuyorum ya. Dayanmaya çalışıyorum, bir şeyler yapacağım ama ne yapayım? E şimdi... İmam-ı Azam'ı görüyor musun? Her gece ya. 40 sene yatsının abdestiyle sabahı kılmak meselesi. 40 sene. Bir de iş görüyor yani. Öyle ben de yatsının abdestiyle sabahı kılıyorum. Nasıl? Duvara dayanarak oturuyor böyle sabaha kadar. Abdesti bozmamaya çalışıyorum. Tamam da mübarek. Namaz kıldığın yok, Kur'an okuduğun yok. Ha böyle oturuyorsun yani. Ondan sonra sabahı kılmış abdestiyle yatsının. Ne yaptın gece? Adama sorarlar. Şimdi bu ayet-i kerimede efendim, dua şöyle. İlk harfi mim ya, mimle başlıyor. Bak şimdi dikkat et. Dua 90'da başlıyor dergide, 96'da bitiyor manalarıyla. Manaların da hepsini harfini koydum. 16 F. F harfinin duası. Allah'ın Fert ismi, Feal ismi, Fettah ismi geliyor. Anladın mı? F ile başlayan isimler. Şimdi başlıyor. Ben Arapçadan konuşuyorum. Arapça 90'da başlıyor. 90, 91, 90. Ya benden çok dua istiyorsunuz ya. Ben dertleniyorum, üzülüyorum. Hepinizin derdine derman olmak istiyorum. Gücüm de yetmiyor. Kurban olduğum, size öğretiyorum. Canım çıktı, yazıyorum ya. Şu duayla bütün işlerinizi görürsünüz. Ne olur dua edin ya Allah'a. Allah'a dua edin. Zikredin kardeşlerim ya. Yalvarın kardeşlerim. Yani dua çok az ediyoruz. Ondan sonra şu işin belli. Hocam bana dua et. Ya tamam ben edeyim de. Yani hasta perizi hasta yapacak yani. Ben de edeyim, sen de et. Bak bu dua mim harfiyle başladık. Allahümme ente diyor mennanun mim harfiye. Mücibün, müminün, müheyminün, mühlikün. Kahhariye de giriyor bu işe. Mühlikün'e dikkat edeceksin. Helak etmek istediğin düşmanın varsa. Mütekebbirun, musavvirun, mümlin, mu'tin, mani'un, melikün, mütealin, müsebbehün, macidün, muhyin, mümitün, muizzün, müzillün, muktedirun, mübin. Sırf mim harfinde bu kadar ismi şerif koydu. Peşine ne geliyor? Her harfin peşine es'elüke ridvâneke vel cennet. Rızanı ve cennetini isterim. Allah'ın isimlerini sayıyor. Her dua harfin sonunda 29 kere rızanı ve cennetini isterim diyor. Şimdi geldin diyelim ki ikinci harf ne? Ha. Muhammed'ünden gidiyoruz ya şimdi. Şimdi Muhammed'ün ikinci M'ye geldi mi geç. Çünkü mimi yaptık ya. Dala geleceğiz şimdi. Üçüncü harf ne? He? Dal. Muhammed'ün. Mim başta yapınca, ikinci ha olunca, mim bir daha yapılmayınca ne geldi? Dal geldi Muhammed'ün. Anladın mı? Bu tertip. Sonu sat dediğin aynı harf mükerrer gelirse sayılmıyor ya. 13. Allah'ım ente. Hayyün, hennanun, hamidun, halimun, hakimun, hakkun, hafizun, hasib, eselge rıdvaneke. Anladınız mı tertibi? 29 harf nerede, şu nerede, bu nerede falan diye kafayı karıştırmayın diye söylüyorum. Sırayla Elif, B, T, S diye aramayın. Anladın? Ha. Geldin diyelim. Latif harfine diyelim. Allah'ım ente latifun bil ibad. Burada bir latif harfini, lambda bir latif harfini al. Latif ismini şerim. Terzuku men teşâ bi gayri hisâb. Burada dua uzatmış. Urzukni mağfireten min indike, ic'alni min ibadike s-salihin. Dört dua. Es'eluke rıdvâneke vel cennet. Bu duayı ile, mesela fe'de geldi. Allahümme ente ferdün, fe'alun, lima teşâ, fettâhun bil gayrât, fefteh'li ebbâbe, fazlike ve rahmetike, es'eluke rıdvâneke vel cennet. Muazzam bir dua. Pesine de salavatla bitiriyor. Rabbena atina duasıyla bitiriyor. İşte diyor Allah Teala bana bu duayı ilham etti. Bu dua sayesinde bana Allah ibadette kuvvet verdi, güç verdi. Ne istemene bağlı. O ne istemiş? Uyku halimi izale eyle, kuvvetimi ziyade eyle. İlme, amele, ihlasa çalışayım. Uyku beni ne yapmasın, bölmesin, bozmasın. Mevla vermiş mi ona? Vermiş. Bize de verir. Ama ben biliyorum ki siz yine iş aş, araba falan, evlenemeyen işte eş, bunlara taalluk edeceksiniz. Bunları da isteyebilirsiniz. Çünkü onlar da ahirete nedir? Yardımcıdır. Derde düşerseniz sıkıntıyla ibadetleri terk edersiniz. İbadete, ahireti kazanmaya yardımcı olan her şeyi istemek yine ibadete kuvvet için olduğundan caizden öte lazımdır. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Takunya'nın kayışı kopsa Allah'tan iste. Takunya'nın kayışını. Demek ki takunyamın kayışını gideyim alayım takunyacıdan. Niye Allah'tan istiyorum? Sen yine iste git al. Ama Mevla bulduracak. Mevla bulduracak. Onun için Allah'tan iste. Ya Musa buyurdu vahiylerinde. Şeyinin, hayvanının yulafını bile benden iste. Utanma. Ne kadar büyük istesen bana büyük gelmez. Ne kadar küçük istesen bana hakir gelmez. Ben isteyene veririm Allah buyuruyor. Celle şanuhu celle celle. Onun için bu büyük bir sır. Bu ilmi Mevla bana buldurdu. Bu hiçbir kitapta da görmedim. Bu mübarek Osmanlı aliminin herhalde 300-400 senelik kitap. Bunda buldum. Sizinle de paylaşıyorum. İlmin zekatını her zaman veriyorum. Hiçbir şeyi de gizlemiyorum. Ama Allah yine kimi kabul edecekse ona nasip edecek. Diyorum. Amele muvaffak olmamızı Mevla'dan niyaz ediyorum. Amin. Subhane Rabbil Ali ile alel vâbil. Elhamdülillâhi Rabbil Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ecma'in. Allahümme inna eselüke rıdâke vel cenne. فَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ اللّٰهُمْ اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةِ فَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ اللّٰهُمْ اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ نَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين الله eski ihvanın efendi azam eski ihvandan Cebil Çevik amcamızın ruhu için Abdülmuttalip Ömer Murat İsmail Ümmühan Saliha Mevlude, meyit ve meyitenin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi şehadetlerimizi kabul eyle. Hediyelerimizi vasıl eyle. Ruhaniyetten haberdar eyle, seyyiatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Kabir azabı olanlardan izale eyle. Sen fazl-ı kereminle, onlara da bizlere de iman selameti, kabir selameti, cennete girene kadar nurumuz itmam eyle ya Rabbel alemin. Allahümme amin, Allahümme amin. Bunu da bir ilim olarak kaydedelim, unutabilirim. Bir kitapta gördüm, şimdi kitabı bulamıyorum. Kaynak tabii gecede günde 40 tane baktığım için. Bu fi külli lemhati ve nefesini ezberlediniz. Bunun fazileti çok zaten. Ahmet bin İdris Hazretleri'nin Kelime-i Tevhidinde geçiyor kitabında. 4 kere okursan cehennemden fidye oluyor. Bunu da yeni gördüm bir kitapta. Bunu 4 kere okursan cehennemin fidyesini ödüyorsun. Allah'ın ateşine karşı fidyeni ödüyorsun, canını kurtarıyorsun yani. 4 kere okunursa bu fazileti de yani kayda geçirmiş olalım. Sonra unutabilirim. Kitaptan yerini şu anda bulamadım ama kitapta gördüm. Allah'ım tevhidinden, zikrinden mahrum eylemesin. Dillerimiz zikriyle ıslak olarak ölmeyi nasip eylesin. Aklımızı başımızdan almadan, şuurumuzu kapatmadan, Alzheimer'lara uğratmadan, elden ayaktan düşürmeden, rükû secdeden mahrum etmeden, Allah'ın huzuruna öylece ruhlarımızı kabzeyle ya Rabbi. Amin Allah'ım, amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi ve ashabihi ve şeyh. Kâfe ilâ ruhu ruhu. Efendim babamız Gazi Soylu Arsmat Garibullah Hüseyin Halil Nurullah Efendi Arıza Bey Zaz Efendi Hüseyin Kutsi Efendi Şerif Kutsi Efendi Amin ve Arşeyh Nevi Ruhuna Ali Haydar Efendi Fatih Sultan Ebu Sultan Selatine Ali Osman ve İlahi Ruhu Şeyhül İslam İsmail Efendi ve Memmami Şuyuhül İslam ve İlahi Ruhu El Fatiha